NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie en de politievakbonden willen van het komende kabinet een paar honderd miljoen euro extra om de plannen uit het voorlopig regeerakkoord te kunnen uitvoeren. PVV, VVD, NSC en BBB willen onder meer zichtbare politie in de wijken. En dat kost geld, staat in een brief van de politie aan de formerende partijen. Sinds de sluiting van de grensovergang met Egypte begin deze maand is de bevolking van Rafah in Gaza 82.000 ton hulpgoederen misgelopen, zegt een VN-hulporganisatie. De bevolking ontvangt volgens de VN geen hulp van betekenis meer. De grensovergang bij Rafah sloot eerder deze maand toen het Israëlische leger Oost-Rafah aanviel en de controle aan de Gazaanse kant van de grens overnam. Ruim 30 kranten en nieuwsmedia doen in een pagina grote advertentie een oproep om de voorgenomen btw-verhoging op kranten te stoppen. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9% naar 21%. In de advertentie vanochtend schrijven de media dat ze vrezen dat mensen met minder geld worden afgesneden van verdiepende journalistiek. En acteur en muzikant Frank Schaafsma is overleden. Hij werd in 1984 landelijk bekend door een hoofdrol in de populaire film Schatjes, waarin hij de zoon speelde. Daarna speelde Schaafsma in andere films en in series, zoals Flikker Maastricht, Westenwind en Goede Tijden, Slechte Tijden. Frank Schaafsma was 59 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. In de namiddag vanuit het zuidoosten buien met veel regen en mogelijk onweer. En vanavond trekken de buien naar het noordwesten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 240 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam doe je er 25 minuten langer over tussen Stroe en Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp levert dat vooralsnog 20 minuten extra op. Er zijn twee rijstroken dicht. Al heel de ochtend loopt het vast op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend staat er nu 12 kilometer door de werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open en dat kost je een uur extra. En dan de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond nog een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur. Morgen. Goedemorgen. Meer dan 25 jaar werkte jij met een groep mensen aan een nieuw woordenboek, Grieks-Nederlands. Mm-hmm. En dat is eindelijk voltooid. Het moderniseren van de Nederlandse woorden bleek hoog nodig. Eén tekst heette Socrates geeft Callicles lik op stuk. Nou, dat moest de docent wel even uitleggen. En wedijveren. Straks meer daarover. Ook hier is Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC, voor het Mediaforum natuurlijk. Welkom ook. Goedemorgen. Dat Mediaforum gaat onder meer over het bedrijf OpenAI dat deze stem niet mag gebruiken. The DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me me is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment I'm evolving, just like you. Ja, de stem zegt, ik ben gebaseerd op verschillende actrices, maar lijkt heel erg op die van Scarlett Johansson. En die heeft dus ook haar advocaten op het bedrijf afgestuurd. Zometeen meer daarover dus. Maar we beginnen met Stand.nl, waarin we op zoek gaan naar de nieuwe minister-president van Nederland. De stelling is... Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Gezocht minister-president van Nederland. Bewoner van het torentje, die is nog steeds spoorloos. Ja, nu Ronald Plasterk zich heeft teruggetrokken voor de functie van minister-president, is het zoeken naar een nieuwe kandidaat. Wat nu? En vooral ook wie nu? Wie wordt die persoon dan? Het maakt nogal wat uit. Wat gaat er om in het hoofd van Geert Wilders? Hij moet op zoek naar een ervaren bestuurder. Wie is dat? Wat is zijn achtergrond en wat zijn zijn of haar ideeën om met Nederland te doen? Waarom zou Wilders een BBB'er aan het torentje helpen? We zitten al een hele tijd na de verkiezingen en dat we nu nog steeds eigenlijk geen idee hebben wie dan straks de premier is. Ja, we stellen u vandaag dus de vraag. Wie moet wat u betreft de nieuwe premier worden? Ineke Sluiter, spraakmaker vandaag. Als ik jou vraag wie de nieuwe premier moet worden, dan raak jij verstrikt in allerlei dilemma's, begreep ik. Nou ja, ik denk dat wie het heel graag zou willen, dat we die waarschijnlijk niet moeten hebben. En dat wie het misschien zou kunnen, het waarschijnlijk niet wil. Goed, dit is moeilijk te volgen. Maar dat is toch denk ik wel waar het op neerkomt. Dus je hebt zowel iemand nodig die kan verbinden als die heel krachtig weerwerk kan geven aan die coalitiepartners in de Tweede Kamer. En daar komen allerlei dilemma's bij aan de orde. Want al in dat regeerakkoord staan dingen die niet helemaal consistent zijn. Dus hoe ga je dat doen als je krachtig beleid wilt maken? Mm-hmm. Komen er wel namen bij je op van mensen waarvan jij zou willen dat ze dit kabinet zouden leiden? Nee. Nou, ik denk op dit moment, laat in vredesnaam Wilders het dan maar zelf doen. Hij heeft het bedacht. En dan moet hij er ook maar de verantwoordelijkheid voor nemen. Arjen Fortuyn, we horen in de media steeds dezelfde namen rondzingen. Klein clubje. Heel klein clubje. Ja. Heb jij wat andere namen? Nou, ik heb ook niet zo 1, 2, 3 andere namen. Het lastige is dat er eigenlijk het zijn twee vakken. Er zijn twee functie-eisen. De ene is voldoende gewicht en ervaring om een goede premier te kunnen zijn. En die andere is wat nondescript, is namelijk degene bereid zijn om premier te worden van een kabinet waarvan van het politiek grootste zwaargewicht Geert Wilders is. Mm-hmm. En in de Kamer zit. En waarbij je dus je onmiddellijk af moet vragen als je ja zegt tegen zo'n baan, ben ik niet gewoon de zetbaas van Wilders? En die twee dingen, ik denk mensen die zeg maar het gewicht hebben om een goede premier te zijn, en mensen die bereid zijn om zich te schikken naar Wilders, dat die heel lastig te combineren zijn. Juist niet schikken, dat is eigenlijk de vraag die hiervoor ligt. Ja, maar ik denk niet dat Geert Wilders, die heel duidelijk degene is die hier, die mag van de andere beoogde coalitiepartners, mag de premier voordragen. Ik denk niet dat hij op zoek is naar iemand die hem nou eens lekker tegengas gaat geven. Nee, tegelijkertijd, het moet wel een lossere vorm worden, toch, in de Kamer allemaal. Dus het kabinet moet iets verder van de Kamer komen te staan. Dan zou je zeggen, dan kun je ook wat autonomer opereren. Ja, maar ik bedoel dat wat Ineke zegt, dat akkoord ligt daar al. Mm-hmm. Met al zijn consequenties en inconsequenties. Dus het is nogal wat waar je voor tekent als politiek zwaargewicht. Maar toch, heb je een naam? Want dat zoeken we vandaag. Nou, het lastige is dus dat, kijk, ik zou zo Carola Schouten voordragen als premier. Oh ja. Maar ik denk dat die als ze gevraagd wordt, zegt van, maar ik wil best premier worden, maar niet onder deze voorwaarden. Nee. Dat wat een zwaargewicht natuurlijk ook zal hebben, die zal zeggen van, ja, ik wil wel premier worden, maar niet van een kabinet waarvan het akkoord er al ligt. Ja, ja. Maar goed, als het aan jou ligt, Carola Schouten dus. Sowieso. Bijvoorbeeld. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Gerard Verheijden zegt, Mona Keijzer lijkt mij een uitstekende keuze. Die horen we inderdaad vaker. Ervaren, rustig, beheersen, ook belangrijk. Ze ondersteunt het coalitieakkoord. Hans Lichtenberg zegt, wat een armoede. Grootste partij heeft geen leden en geen netwerk. Qua deskundigheid zijn ze afhankelijk van de PvdA. Praatjes genoeg, dus Wilders moet zelf aan de bak. Maar dat durft hij niet, zegt hij. En Marie Kerkhoff schrijft in onze community, ik vroeg het aan ChatGPT. En die stelde Wopke Hoekstra voor. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd nog. Het gewoon vragen aan AI. Jeroen Houweling, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde vanmorgen op onze oproep, hè? U heeft rechts gestemd, maar u komt met Abu Taleb. Waarom is dat uw man? Nou ja, ik ben jarenlang bij Rotterdam heb ik gewoond. En natuurlijk in het begin moet je een beetje aan wennen aan Abu Taleb. Maar ik vind het Abu Taleb zich natuurlijk in Rotterdam is zeg maar vrij rechts altijd gestemd. Leven bij Rotterdam. En ik vind dat Abu Taleb zich echt wel gewoon als burgervader van Rotterdam heeft opgesteld. Mm-hmm. En ook wel uitspraken heeft durven doen, zeg maar, die niet, die ook tegen, ook tegen Marokkanen toen op een gegeven moment, zeg maar, met de rellen die toen een keer in Rotterdam geweest zijn. En die durft wel gewoon voor iedereen op te komen in Rotterdam. Ja. En ook voor de zwakkeren in de samenleving. En ik denk dat Abu Taleb, zeg maar, wel de persoon zou kunnen zijn, zeg maar, als nieuw minister-president. Ja, ja. U bent niet de enige vanmorgen die met deze optie komt. Er waren heel veel mensen die met Abu Taleb kwamen als suggestie. Verbaast u dat? Ik denk het niet, want u komt er zelf ook mee. Ik denk dat hij het ook verdiend heeft. Met hoe hij het, zeg maar, gedaan heeft, ook voor Rotterdam. Ja. Ja. En dat hij boven de partijen kan staan. Ja, en denkt u ook dat Wilders dit wil? Nou, het zou wel heel mooi zijn als hij dat zou willen. Ja. Ja. Ik denk, of hij het zou willen is het tweede, maar het zou wel, gezien de uitspraken die natuurlijk een paar jaar geleden zeg maar ook door meneer Wilders gedaan zijn. En hij zou dan ook met Abu Talib, zeg maar, zou hij dan daarmee akkoord gaan. Ik denk dat hij wel een hele mooie brug kan slaan tussen, voor heel de Nederlandse bevolking. Ja. Nou, we hebben alvast Abu Talib benaderd, omdat zoveel mensen met zijn naam kwamen. We wachten nog op een antwoord of hij hiervoor open staat of niet. Maar als u dat tijdens het half uur nog laat weten, dan hoort u dat hier. Dank u wel, Jeroen Houweling was dat. Koos Moes, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde via de Radio 1-app. Wie is wat u betreft de gedroomde kandidaat? Klopt, ja. Ik wil het over een heel andere boeg gooien. Want het wordt allemaal veel te zwaar gedragen. Dus ik ga voor André van Duin. De oplossing voor Nederland. Ja, want? Vertel even welke eigenschappen bezit hij. Ja, Van Duin is wel bespraakt. Het is een verbinder puur zang. Iemand met heel veel humor. Ik denk dat hij van onbesproken gedrag is. En ik denk ook dat hij heel breed gedragen gaat worden door de Nederlandse bevolking. Ja. En is hij een beetje diplomatiek? Snapt hij de politiek? Ach, dat niet echt natuurlijk. Dat niet echt. Maar ja, we zoeken iemand die wat verder van de politiek af kan staan. Die een beetje de bovenkant vliegen. Beetje relativeren, beetje humor erin. Met de juiste mensen om zich heen. Ik denk dat het een goeie kan zijn. André van Duin, dank u wel. Koos Moes was dat. Gesine Rebel, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Gesine Rebel. Ik ga voor Christine van der Wal. Spannende keuze. Spannende keuze. Nou, zij heeft natuurlijk is demissionair minister van Natuur en Stikstof. Mm-hmm. En ik vind dat ze in haar communicatie eerlijk is, oprecht, moeilijke dingen aangaat. En ze zegt ook in een interview, politiek is hard. En ik denk ook dat ze al die Wilders en al die mannen, die leiders, dat ze daar ook goed mee kan communiceren. Want ze kan op verschillende levels praten. Met Wilders durft ze aan te pakken. En ik denk dat ze Pieter daar ook goed mee in gesprek kan gaan op het dossier. Ja. Nu zit ze wel een beetje aan de linkerflank van de VVD. En met haar stikstofbeleid heeft ze zich niet per se populair gemaakt bij BBB. Denkt u toch, hier moeten ze voor openstaan? En zo hoe krijg je daar draagvlak voor bij die partijen? Nou, wat je ziet is dat het stikstofbeleid behoorlijk is afgezwakt. En wat haar reactie erop is, en ze is niet gaan huilen en heeft zich zeg maar helemaal uit de politiek teruggetrokken. Hè, van, ik ben nou verslagen. Nee, ze staat er nog steeds. Dus ik denk dat ze heel goed kan schakelen. Ja. We schrijven haar op, dank u wel. Gesine Rebel was dat. Eva Brandeman van Jong Sociaal Contract. Dat is de onafhankelijke jongerenpartij. Welkom ook. Goedemorgen. Jullie waren duidelijk, jullie wilden Plasterk niet als premier. Wie dan wel? Ja, nou, daar hebben we het natuurlijk gisteren, nadat de heer Plasterk zich terugtrok, hebben we het daar even over gehad. Wie bij ons dan eigenlijk naar voren komt, is Kim Putters. Dat is misschien een beetje een open deur. Hij is de voorzitter van de SER en hij is natuurlijk oud-informateur geweest. Dus hij weet hoe hij de partijen bij elkaar kan brengen. En op economisch vlak is hij natuurlijk enorm sterk. Ja. En daarna zitten wij ook te kijken naar Esther de Lange. Zij is oud-Europarlementariër geweest voor het CDA. Ja. En nu kabinetschef voor Wopke Hoekstra. Ze stond ook op het lijstje voor Eurocommissaris. Dus zij kan eigenlijk, qua buitenlandervaring kunnen weinig mensen aan haar toppen. Dus zij kan ook goed tegen de formerende partijen zeggen wat nou eigenlijk wel en niet kan in Brussel. En dat is voor dit hoofdlijnakkoord dat wel belangrijk. Oh ja, Esther de Lange, die naam heb ik nog helemaal niet gehoord. Die hoor ik nu voor het eerst. Vind ik interessant. Ja, ik hoor trouwens dat we niet een hele goede verbinding hebben. Ik weet niet hoe je op dit moment in je telefoon praat. Misschien met oortjes, kan dat? Oh nee, ik praat er gewoon normaal in. Ja, ik heb dat vaker met mijn telefoon. Het is een beetje in de oude, dus misschien is dat het. Ik hoor het, ja. Hey, maar je zegt dus dat ze realistisch moeten zijn. Staan er ook nog plannen in het hoofdlijnenakkoord die volgens Jong Sociaal Contract niet haalbaar zijn? Of die voor een nieuwe premier ingewikkeld worden om klaar te spelen? Wij gaan vooral naar het asielparagraaf. Dat is voor ons, staan er best wel veel plannen in waar we dan eigenlijk naar Brussel voor moeten en waar dan wordt gepleit voor bijvoorbeeld een opt-out. Ja, dat is gewoon echt een heel erg moeilijk verhaal. Mm-hmm. Ook de landbouw, de stikstof. Dan wordt er eigenlijk heel erg veel van Brussel verwacht. Dus daarom denken wij dat het goed is dat er straks een premier is die heel duidelijk tegen de formerende partijen zegt wat dan eigenlijk wel kan. En die ook zegt van ja, sorry jongens, maar als we hiermee naar Brussel gaan, dan komen we niet uit, dus dat gaat niet. Ja, dankjewel. Eva Brandeman was dat van Jong Sociaal Contract. Ja, Ineke Sluiter, we krijgen wel wat nieuwe namen, hè? Esther de Lange, André van Duin, Christiane van der Wal. Ja, ik vind ook de manier waarop zojuist de vrouw van Jong Sociaal Contract dit beargumenteerde eigenlijk wel heel erg sterk. Dus leuk. Nou, stuur het lijstje door naar Wilders, want die schijnt het single-handedly te gaan bepalen. Ja, want dat wordt, als je kijkt naar het hoofdlijnenakkoord, Arjen, ik zag dat iemand op X had geschreven, dit is een boodschappenlijstje voor Brussel, wat hier staat. Het moet dus ook iemand zijn, die premier, die daar de weg weet. En dan zou je zeggen, zo'n Esther de Lange, die weet de weg. Dat zou haar ook in dat opzicht zou ze in ieder geval heel geschikt zijn. Mm-hmm. Het lastige is dat als je leest wat mensen schrijven die Brussel goed kennen over dat boodschappenlijstje, is dat het een boodschappenlijstje is waarvan je je echt kunt afvragen of dat in de winkel Brussel te koop is. Of dat je niet door de schappen loopt en ziet van deze opt-out en deze aanpassingen hebben ze hier niet. Dus dat je weer met een leeg karretje op de parkeerplaats staat. Ja, maar je moet dus iemand hebben die de weg weet en die dat toch gaat proberen met een hoop lef. Want dat is wat deze coalitiepartijen nu willen. Ja, dus je zou zeggen, weet iemand de weg, dan helpt dat in ieder geval wel. Toch? Als iemand met zo'n moeilijke boodschap weet, helpt het. Maar als de consequentie is van de weg weten dat de spullen niet te koop zijn, dan wil je misschien niet de boodschappen, jongens. En dan willen ze dat niet doen op die manier, omdat zij al weten van die winkel is dicht. Ga ik gewoon niet doen. Ga het zelf vragen. Ja. Ja, hoog afbreukrisico dan. Want ik bedoel, ze heeft daar dus een uitstekende naam en een goede functie gehad. En dan kom je met deze kansloze missie. Dus, ja. Tim Eestermans appt ons vanmorgen. Volgens hem moet de nieuwe premier vooral bij de collega's in de Europese Raad goed beslagen ten ijs komen om te kunnen beargumenteren waarom Nederland nou die uitzonderingen wil. Het is comfortabel in een internationale omgeving. Talen goed spreken en diplomatieke vaardigheden lijken mij bij uitstek belangrijk voor de nieuwe premier. Ik zou Louise Fresco willen opperen. Iemand met een schat aan ervaring in de internationale arena. Maar ook iemand die als rector van de Universiteit in Wageningen de agrarische wereld goed kent. Die problematiek rond voedselzekerheid goed kent. En die over het algemeen veel respect en bewondering afdwingt. Daarbij is het ook nog een vrouw. En het zou mooi zijn als Nederland een keer een vrouwelijke premier krijgt. Louise Fresco dus. Ja, al dus Tim Eestermans, ook een hele interessante keuze, Ineke. Ja, maar ook een illustratie van wat ik zei. De mensen die het beste zouden kunnen, die zullen dit waarschijnlijk niet willen. Nee, als je haar zou vragen. Ja, we gaan naar Hero Brinkman, oud-PVV-Kamerlid. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Abelman. Ik begrijp dat u gisteren op Pinkstermaandag met vrienden ook over deze vraag heeft gesproken. wat voor gesprek was dat? Nou, het is een optie die ik al, zelfs al voordat Ronald Plasterk zijn naam nadrukkelijk werd genoemd, geopperd heb. En ik denk dat een hele goede is. Dat is namelijk hoofddemograaf, oud-hoofddemograaf van het CBS, Jan Latte. Jan Latte is een oud-hoogleraar, is bij het CBS werkzaam geweest, demograaf, socioloog. Maar heeft geheel in de lijn van het beleid van dit nieuwe kabinet al jarenlang de bel geluid voor de bevolkingsgroei en, en de immigratie en de problemen daarmee. Ja, dus we zeggen aangezien dat een belangrijk thema is, ook in het hoofdlijnenakkoord. Ja, en dat het in de toekomst ook belangrijk is, omdat het nieuw voor het land een visie te hebben eigenlijk, waar het naartoe gaat met de inrichting van het land. Ook als het gaat om migratie, zou hij een goede zijn dus, zegt u. Ja, ik denk het wel. En ik hoor trouwens ontzettend veel voorbeelden van mensen die de weg in Europa weten te vinden. Ik wil even iedereen eraan helpen herinneren. Dit kabinet wil 2 jaar tijd winnen. Niet om in zijn eentje daar in Europa de boel te veranderen, maar wil in die 2 jaar tijd ook met andere landen proberen een soort bondgenootschapje te creëren. Mm-hmm. Om gezamenlijk daarin de wetgeving over immigratie te veranderen in Europa. Met andere woorden, je hoeft niet iemand nu al te hebben die ontzettend goed Europa kent en ontzettend pro-Europa is en weet ik veel wat. Ja. Dat hoeft allemaal niet. Tegelijkertijd, als het gaat, sorry dat ik u interrumpeer, meneer Brinkman, maar als het gaat om stikstof bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat ze wel wat haast hebben. Maar dat is een vak. Daar moet je een vakminister voor hebben. Dat is niet iets wat echt specifiek bij een minister-president ligt. Bij een minister-president liggen de grote portefeuilles internationaal en moet leiding geven aan een team. En ik denk dat Jan Latte, die kan leiding geven. Dat heeft hij bij het CBS laten zien. Hij behoorde daarbij ook tot de vijfde macht. Hè. Hij kennen weliswaar niet de ministeries, dus niet de vierde macht. Maar hij heeft wel politieke inzicht. En hij zou dat perfect kunnen. De man is een zeer aimabele man. En heeft daar de kwaliteiten voor. Ja, u heeft in uw tijd bij de PVV gepleit voor een meer democratischer PVV. U wilde er een ledenpartij van maken. Denkt u nu ook wel eens, omdat u nu ziet natuurlijk hoe moeilijk het is voor Wilders... Ja. om bestuurders te vinden, ja, hadden we dat nou maar gedaan? Ja, nou ja, als Geert 12 jaar geleden bij mij geluisterd had... dan ben ik van overtuigd dat hij nu al eerder minister-president was geworden... en dat hij nu ook inderdaad een grotere ruif had gehad... om mensen uit te halen. Maar hij was ook eerder zelf geworden, zegt u? Ja. Waar baseert u dat op? Dan had. Ja. Nou, omdat je ziet wat er gebeurd is. Op het moment dat hij zijn zware standpunten... wat volgens sommigen onrechtstatelijk is, heeft losgelaten... op dat moment gingen de peilingen ineens sky high... en zelfs op de laatste dag van de verkiezingen... heeft hij nog 5 zetels meer gehaald dan iedereen verwachtte. Nou, nu blijkt dat hij ook... in de informatie het goed doet. En hij blijft gewoon stijgen in de peilingen. En dat fenomeen, dat had hij volgens mij... 2 verkiezingen hiervoor al wel kunnen hebben. Ja. Maar goed, de situatie is zoals die is. En u zegt, als de meilig wordt het dus Jan Latte. Dank u wel, Hero Brinkman, voor uw bijdrage. Ronald Vallenstein, goedemorgen. Goedemorgen. U bent headhunter. Dus dat lijkt mij bij uitstek de band die we nodig hebben... voor het beantwoorden van deze vraag. Stel, u krijgt een telefoontje van Geert Wilders. Wat raadt u hem dan aan? Hoe moet hij te werk gaan? Hoe gaat u te werk? Ik denk in eerste instantie aan Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. En wat ik belangrijk vind is werkervaring. In dit geval dan voldoende figuren en een goed netwerk in Nederland en in Europa. Nou, dat heeft hij. Ook identiteit vind ik ook erg belangrijk. En niet branche gerelateerd. Daarmee zorg je voor een frisse blik en tevens de verbindende factor. Ja, dus u zegt daar zou ik gewoon mee beginnen. Maar stel nou, Klaas Knot wil niet. Wat kunt u dan als headhunter? Hoe gaat u dan te werk? Want wij zeggen, we zien ook, iedereen vist een beetje in dezelfde krappe vijver nu. Hoe zou je kunnen denken? Hoe zou je buiten de lijntjes kunnen denken? Nou, ik doe in ieder geval niet inderdaad in die geëikte vijver te vissen. En zeer authentiek te werk te gaan. En te zorgen voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de kandidaat. Want ja, opleiding en werkervaring, dat is natuurlijk allemaal vrij simpel af te lezen. Maar het zijn juist zaken als persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, die dan de doorslag kunnen geven. Ja, dan eerst een profiel opstellen en dan naar kandidaten zoeken. Zeker. Ja. En hoe voorkom je nou dat er, zoals nu bij Plasterk... eerder ook bij Gom van Strien... toch iets uit het verleden dwars gaat liggen? Goede screening. De integriteit moet ook voorop staan bij een minister-president. En als je dat gedegen aanpakt... dan voorkom je dat er na een maand lijken uit de kast vallen. Ja. Hoeveel tijd kost dat, een goede screening? Heel veel. Heel veel, als je het goed doet. Wat is heel veel? Nou, er kan zo de nodige weken overheen gaan. Weken? Ja. Ja. Nou, die luxe hebben ze eigenlijk niet, maar u zegt, moeten ze wel doen? Moeten ze wel doen om inderdaad ellende achteraf te voorkomen. Dat iemand inderdaad nog een belastingsschuld heeft staan... of een verkeersboete of een dubieus bedrijfje runt. En dan is het natuurlijk wel van groot belang dat niemand dan die naam hoort, lijkt me. Want dat ging natuurlijk nu ook mis. We hoorden het gisteren, was het volgens mij Wouter de Winter... die zei in de talkshow op 1, of was het Julia Wouters? Nou, 1 van de 2, dat het misging op het moment dat Mona Keijzer... een nepbericht van de PVV retweette... waarin werd geopperd, dat werd gemeld eigenlijk... dat Plasterk de beoogde premierkandidaat was. En dat vanaf dat moment alle ogen op hem waren gericht. Ja, discretie is een hele belangrijke factor in de executive search wereld. Ja, dankjewel. Ronald Vallenstein was dat, headhunter. Bas van der Veld, goedemorgen. Goedemorgen. Is de grote baas bij AFAS Software. U noemt zichzelf ook wel de eindbas. Ja, dat klopt, ja. Ja, u bent een man van het bedrijfsleven. Gaat het er in uw bedrijf ook zo aan toe als in Den Haag? Nee. Nou, en dan moet ik ook zeggen dat ik het allemaal niet precies weet... want ik ben een beetje een rare vogel. Ik doe geen politiek, ik doe ook geen nieuws. Ik hou het allemaal niet zo bij. Oké. En dat is een zegen, kan ik je vertellen. Ja, en wat biedt u dat? Rust in mijn hoofd, lekker focus op datgene waar ik wel invloed heb. Het is een beetje stoïcijns, hè? Dus doen datgene waar je invloed op hebt. Ja, en u heeft dus ook die geest die ons misschien nu verder kan helpen vandaag. Want u staat los van alles, zou je kunnen zeggen. Lekker, hè? Ja. Ja, nou, daarom hebben we ook gebeld natuurlijk. Ik weet dus niks van politiek, maar ik weet wel veel van leiderschap. Ja. Omdat ik dat continu om me heen zie natuurlijk. En volgens mij wat wij nodig hebben is gewoon een lieve, leuke leider. Iemand waarmee je verbinding voelt, die ook verbinder kan zijn. volgens mij moeten we gewoon 100% voor een vrouw gaan. Dat hebben we nog helemaal geen ervaring mee. Terwijl vrouwen, ik merk het ook in mijn eigen organisatie, nou ja, meer gericht zijn op de lange termijn, hè, meer op het collectief dan op het individu. Hebben veel minder last van een groot ego wat gevoed moet worden. Houden zich beter aan afspraken. Nou ja, geven meer energie. Met andere woorden, volgens mij moeten we sowieso voor een vrouw gaan. En iemand die dan boven de partij staat. Ja, het liefst iemand misschien wel die niet in de politiek werkzaam is. Ik denk dat dat een verstandig is. Die wel wat ervaring meeneemt. Niet een te jong iemand. Ik denk, maar ook zeker niet oud. Mooi ergens tussen 35 en 45 zo'n beetje. Oh ja. Dat is wel heel jong, hè? Nou ja, als je het vergelijkt met de Amerikaanse presidenten wel, ja. Maar ik geloof dat we daar wel heel goed aan doen, ja. Nee, maar ook met de premiers die we de afgelopen jaren hebben gehad. Die waren wel een tandje ouder, dacht ik. Ja, zeker aan het einde. Ja. Nou, er zijn wel wat vrouwen genoemd. Maar de enige die dan niet politiek is, of niet werkzaam is, zozeer in de politiek, is Louise Fresco. Kent u haar? Is een wetenschapper? Ken ik niet. Zou zoiets nog kunnen? Zeker, hè. Ik bedoel, volgens mij hebben we het met Balkenende een hele goede premier gehad. Was ook een wetenschapper, hè. Dus dat zou een goede kunnen zijn. Maar u zegt dus een lieve, leuke leider, 100% vrouw tussen de 35 en de 45. Is wel een mooi profiel, wat we hier alvast hebben. Een mooie aanzet. Ja, en ik denk dat het verstandig is om naar iemand te zoeken die eigenlijk nog gewoon heel erg onbekend is. Die dus niet al een track record heeft en dus ook de nodige shit heeft veroorzaakt of over zich heen heeft gekregen. Ja. Dus iemand die we allemaal nog niet kennen. Dank u wel, Bas van der Veld. Was dat van AFAS Software? Ik zie dat ik even moet rectificeren, ook op de Radio 1-app terecht. Fleur Agema retweeten, Plasterk, het was niet mooi. Naar Keizer, dus bij deze eventjes hersteld. We maken de balans even op. Out of the box, oud-topmilitairen. Dick Berlijn komt voorbij in de app. Marten Kruijf, Peter van Oem, oud-inlichtingenbaas Pieter Koblenz, Kim Putters, Herman Wijfels, ook Johan Derks en Louis van Gaal komen voorbij. Daarnaast politieke mastodonten als Johan Remkes, Jan Pronk, Hans Wiegel, Kees Veerman, Alexander Pechtold, Jan-Peter Balken en de Kees van der Staaij, Ed Nijpels, Chris van Dam en Erika Terpstra. Actieve politici Frans Timmermans, Fleur Agema, Mona Keijzer, Christiane van der Wal en Wilders zelf. Maar de naam die het meest genoemd is dus die van burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. We weten nog steeds niet of hij het wil. Hij heeft nog niet gereageerd, helaas. Tot slot de suggestie van Graat via de Radio 1-app. Ik nomineer Joost Klein als minister-president. Vergelijkbaar kapsel als Geert Wilders. En niemand wist het land de afgelopen tijd zo te verenigen als Joost. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Wie moest wat u betreft de nieuwe premier worden? Dank u wel voor het massale meedenken vandaag. Deze discussie gaat verder. Kijk vooral even in de Spraakmakers Community. Als u daar nog geen lid van bent, kan dat via de spraakmakerscommunity.nl. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Veel kritiek op de media die Plasterk voor ingenomen zouden hebben benaderd. Ook vanuit de coalitiepartijen bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, de politie wil honderden miljoenen extra van het nieuwe kabinet. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Voor de plannen in het coalitieakkoord met de politie is zeker 400 miljoen euro extra nodig. Dat schrijven de korpsleiding en de politievakbonden aan de Tweede Kamer. De briefschrijvers vrezen dat de druk op politiemensen verder toeneemt door de plannen. PVV, VVD, NSC en BBB willen bijvoorbeeld meer wijkagenten, een hardere aanpak van de georganiseerde criminaliteit en meer inzet tegen kindermisbruik en computercriminaliteit. Daar zijn meer mensen en digitale systemen voor nodig. En dat kost geld, staat in de brief. In een pagina grote advertentie vragen ruim 30 kranten en nieuwsmedia vandaag om de BTW op kranten niet te verhogen. De coalitiepartijen willen de BTW op gedrukte en digitale media verhogen van 9 naar 21%. Initiatiefnemers van de advertentie vrezen dat mensen met een kleine beurs worden afgesneden van verdiepende journalistiek. En ook zullen inkomsten dalen, waardoor vooral kleine titels en regionale bladen geraakt worden, zeggen de kranten. Wij hebben voorzichtig zitten rekenen. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar het is al wel duidelijk dat het voor alle journalistieke geschreven organisaties ruim 100 miljoen per jaar zal gaan kosten. Ja, en dat gaat hoe dan ook onze abonnees raken. En daarmee onze redacties. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Onder meer de Telegraaf, de Volkskrant, AD, NRC, Trouw en een aantal regionale kranten doen mee aan de oproep. De VN zegt dat de bevolking van Rafah in het zuiden van Gaza zeker 82.000 ton aan hulpgoederen is misgelopen sinds de grensovergang met Egypte dicht is. Die werd begin deze maand afgesloten toen het Israëlische leger begon met aanvallen in het oosten van de stad. Bij een beddenwinkel in Leiden is afgelopen nacht een explosie geweest bij de voordeur. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan het pand. De politie is op zoek naar getuigen. Acteur en muzikant Frank Schaafsma is overleden. Hij brak in 1984 door met een hoofdrol in de film Schatjes. Ook was hij muzikant. Hij was bassist bij onder meer Drukwerk en Bertje Benens Bloedgroep. Frank Schaafsma was 59 jaar. In het Friese dorp Buitenpost wordt de schade opgemaakt na het noodweer gisteren. Door een wolkbreuk liepen straten onder. Op sommige plekken stond het water 30 centimeter hoog. Ook een meubelwinkel kreeg te maken met flinke regenval. Zo hoorde verslaggever Vincent van Rijn van de eigenaar. We waren inderdaad open en op een gegeven moment hoosde zo enorm dat de klanten eigenlijk niet weg konden. Nou, een kopje koffie. En voordat we het wisten stond de hal blank, kwam het water links en rechts van allerlei hoeken het pand binnenstromen. En je staat machteloos. Je kan compleet, je kan niks doen. En ik dacht alleen maar, hoe dan en wat? En topteam om me heen, die hebben gewoon dweilen alles gepakt en die zijn gaan vegen. Maar ja, het was eigenlijk een beetje vegen tegen de, ja, hoe noem je dat? Tegen de klippen op. Tegen de klippen op, inderdaad. En we kregen hulp, daar komt nog een hulp toevallig binnen, gisteren links en rechts. Van Wil, hoe gaat het? En waar kunnen we mee helpen? Een ploeg uit ons filiaal van Home Center Wolvega nog gehad. En die hebben watervegers, hoe je die dingen maar noemt, dweilen, stokken, alles. En we zijn hier gisteravond tot 9:30 met mannenmacht bezig geweest om het pand weer netjes en schoon te krijgen. Het is nu de ochtend erop. Het water is nu al weg uit de winkel. Ja. Hoe groot is de schade, denkt u? Want gisteren stond het heel hoog hier. Ja, klopt. Het stond gisteren behoorlijk hoog. En ik zou net even nog inventariseren van hoe en wat. Er zijn een aantal keukens die hebben blank gestaan. We hebben een kelderafdeling die heeft grotendeels blank gestaan. Er zijn een aantal meubelen zijn nat geworden. Dat is, ik heb geen idee. Nee, het moet even dalen. Vandaag een drukke dag, ook met verzekering. Ja, klopt. Moet geregeld worden, gedaan worden. We krijgen wat hulptroepen links en rechts. Dus het moet eerst schoongemaakt worden. Want ja, de winkel moet natuurlijk wel weer open. We moeten natuurlijk wel weer door. En dat zei Wilma Jongschaap Kapinga van een meubelwinkel in Buitenpost in Friesland. Ook in het noordwesten van Groningen was wateroverlast. In meerdere dorpen liepen straten onder. Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend hebben veel automobilisten vanochtend last van het afsluiten van de tweede rijstrook. Veel mensen staan zo'n anderhalf uur in de file. Rijkswaterstaat nam dat besluit zaterdag omdat de brug in de weg te zwaar wordt belast. Sinds april wordt de brug verstevigd omdat de draagconstructie niet meer voldoet. Veel vrachtwagenchauffeurs bleven de afgelopen tijd de weg gebruiken, ondanks een verbod daarop. Volgens Rijkswaterstaat is een te zware belasting van de brug niet veilig. Daarom blijft de tweede rijstrook nu minimaal een maand gesloten. De weersverwachting vanochtend nog op veel plaatsen zon. In het zuiden wel wat bewolking. 20 tot 26 graden wordt het vandaag. In de namiddag vanuit het zuidoosten buien met veel regen en mogelijk onweer. En vanavond trekken die buien naar het noordwesten. Morgen af en toe zon, soms nog wat buien en dan maximaal 19 graden. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB voor de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg vandaag? Nou, je hoort het al uitgebreid in het nieuws. Het is aansluit op de A7 vanochtend. Van Hoorn naar Zaanstad heb je nu een half uur vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend. Er staat 9 kilometer. Er is maar één rijstrook open vanwege de werkzaamheden. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein duurde nu 10 minuten langer over. Door een auto met pech is de linker rijstrook dicht. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De linkse media zouden koste wat kost Plasterk hebben willen kapotmaken door zijn handel en wandel na te gaan. Dat verwijt klinkt nu hij niet meer beschikbaar is om premier te worden. Over die beschuldigingen en over de stem, heel wat anders, van Scarlett Johansson gaat het vandaag in ons mediaforum. Anja Fortuyn is hier, ombudsman van NRC. Roos Slikker, columnist bij het Parool, onder andere. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur. Er zijn de laatste tijd berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president. Met die woorden kondigde Ronald Plasterk aan dat hij niet meer beschikbaar is voor de functie als premier. Anja Fortuyn, de berichten waar hij op doelt komen grotendeels uit jouw NRC. dat in maart een onderzoeksverhaal bracht over een start-up waarmee Plasterk miljonair werd. Dat ging over een patentenkwestie. Dus iets te veel, denk ik, om het allemaal nu weer uit te leggen. Maar goed, deze verklaring dus van Plasterk kwam gisteren toen hij zei: ik ben niet meer beschikbaar met deze uitleg. Wat vind jij van deze verklaring? Ja, nou, die verklaring is heeft zijn politieke logica. En ook in het feit dat Plasterk dus inderdaad wel zegt van de beschuldigingen zijn onwaar. Ik heb niks verkeerds gedaan. Maar dat verder op geen enkele manier specificeert. Waardoor je daar de journalistiek inhoudelijk verder niet zoveel mee kunt. Dit is gewoon iemand die zegt van ik herken mij hier niet in. Nee. Maar niet zegt van ik word hiervan beschuldigd en dat is niet waar, want. Ja, wist niet iedereen waar dit over ging inmiddels? Ik denk in grote lijnen wel. Ik bedoel, niet iedereen zal die twee grote artikelen van de afgelopen weken en dan nog een stuk van afgelopen zaterdag helemaal paraat hebben. Maar het globale verhaal is dat Plasterk in samenwerking met een wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam een uitvinding gedaan heeft. En dat hij erin is geslaagd om het patent daarvan, wat veel geld waard is, op zijn eigen naam te krijgen. En dat inmiddels de Universiteit van Amsterdam vindt dat daar iets is misgegaan en dat die dus aan het onderzoeken zijn hoe dat verder moet. Ja. En dat hebben mijn collega's netjes uitgeflooid. Ja. Maar zijn er nog andere berichten verschenen dan de afgelopen weken die eventueel zijn integriteit hebben aangetast? Waar hij dan ook op zou kunnen duiden? Want je zegt specifiek, hier kan ik journalistiek niks mee. Dan is natuurlijk de vraag waarom niet? Met niet iemand die niet zegt welke beschuldiging onwaar is. Daar kun je inderdaad, daar kun je weinig mee. Ik las zaterdag nog iets op Geen Stijl over een akkefietje met Siewert van Liende, die gevraagd had om te investeren in zijn bedrijf. Ja, misschien doelt hij daar ook op. Maar dat weten we dus ook niet. Nee. Roos? Ja. Nou, je benoemt het dan, zou ik zeggen. Ik vond het een mager briefje. Het is een magere verklaring. Het is ook eerlijk gezegd best een beetje een hooghartige verklaring. Hij zegt, er worden dingen gezegd die niet waar zijn of zo futiel zijn dat ze er eigenlijk niet toe doen. Ik denk, dat is niet aan jou om te bepalen. Dat is aan de maatschappij om te bepalen of het zo futiel is dat je er geen premier mee kan worden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat hij er niet op ingaat. Dit zijn zeer gedegen onderzoeksjournalistieke verhalen. Het is geen rumor around the brand geweest. Het zijn verhalen. Het is één groot verhaal geweest in maart, waarvan ik toen al dacht, zo. Dat heeft nu een follow-up gekregen. Dus daar is ook genoeg grond om er een follow-up aan te geven. Als dat allemaal niet zo was, als het allemaal zo futiel was, dan was je er tegen ingegaan. En of je had een interview gegeven waarin je alles ontkracht, of datgene ontkracht waarvan je vindt dat jouw onrecht wordt aangedaan. Er wordt niets gezegd. Mm-hmm. Dat vind ik wel storend. Heeft de NRC nog geprobeerd om Plasterk hierover te bevragen? Dat jij weet. Hij is in ieder geval, er stond in het artikel wat zaterdag was, sowieso in die grote onderzoeksverhalen. Mm-hmm. Daarin komt hij ook aan het woord. Daar is hij wederhoor gehaald en dat heeft hij ook gegeven. En ook in het stuk van afgelopen zaterdag over de voortgaande problemen die er vooral bij het UAMC leven over die hele affaire. Daarin zit ook wederhoor van Plasterk. Dus dit is echt. Het is niet dat hij niet de gelegenheid heeft gehad om te reageren. Nee, en de kritiek richt zich dus op media. Je ziet heel veel mensen, zoals ik net in de kop zei, de linkse media, tussen aanhalingstekens heb ik het even gezet, de schuld geven hiervan. Hoe volg jij zo dat soort nieuws, Arjen? Nou, enigszins met een zekere verwondering, omdat ik toch denk van als er iets mis is met die journalistieke verhalen, in dit geval uit NRC, maar die kunnen overal staan, dan zou je toch verwachten dat je als je daar kritiek op hebt, dat je je richt op wat er in die verhalen staat. Dat je zegt van dit is of niet waar, of het is inderdaad futiel. En het is futiel dan wel hierom, maar het enige wat ik nu inderdaad hoor is van ze zaten achter hem aan en nu hebben ze hem, waarbij ze niet gekwalificeerd is. Dus je kunt daar het is het soort beschuldiging waar je verder ook niet tegen kunt verdedigen. Mm-hmm. Nee. Omdat je op het speelveld waar je als krant laat zien van, nou, zo doen wij ons werk. Ja. En hier zijn we transparant over. Schiet maar en dan verdedigen wij ons. Ja. Daar wordt niet... Nou ja, als het politiek wordt gemaakt, wordt het heel ingewikkeld. Dus als je een journalistiek verhaal hebt en er wordt onmiddellijk getwijfeld aan jouw intenties, namelijk je schrijft dit alleen maar omdat je boos bent op rechts, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dan wordt het ingewikkeld, want dan gaat het nooit meer over het verhaal zelf. Terwijl ik denk dat het verhaal op zich moet staan. En het is volgens mij objectief verhaal. Ja. Ineke? Nou, ik vind het bijzondere ook wel. NRC heeft al heel lang echt een reputatie voor het volgen van kwesties van wetenschappelijke integriteit. Dit is er één. Ja. Ook in tijden waarin er helemaal niets politiek speelde rond die mensen. Dus ik vind dat jullie daar echt je journalistieke taak heel goed vervuld hebben. Ja. En dat moet dan gewoon verder uitgezocht worden. En nu is het onfortuinlijk dat het precies in die korte tijdspanne is waarin ja of nee had moeten worden gezegd tegen dat premierschap. En... Maar ik vind het dus op zich heel... Het waren mooie stukken, ze waren goed geïnformeerd. En ja, dat is een taak van de journalistiek. Ja. Bovendien, het verhaal verscheen in maart. Toen was er toch nog geen sprake van een eventueel premierschap, volgens mij. Dat was nou, hij was wel op... wat verschenen. Het eerste artikel en ook het tweede zijn verschenen op het moment dat... Ik kijk niet heel diep in onder de Haagse stop. Maar dat de situatie was, Plasterk is informateur geweest. Ja, is een spannende ruzie met Omtzigt, is dat geëindigd. Waar de meeste mensen ook de conclusie uittrokken van, nou ja, premier zal hij wel niet meer worden, want dat zal Omtzigt niet willen. Mm-hmm. In dat vacuüm zijn die stukken verschenen. En terwijl dat dus allemaal al weken op straat lag, is hij kennelijk alsnog door Wilders informeel voorgedragen. Ja. Dus het is niet zo dat de jacht is geopend. Nee, alles precies. Lag er gewoon. Ja. Politiek commentator Wouter de Winter van de Telegraaf schreef in zijn column het volgende. De berichtgeving paste prima in de in het hoofdcommentaar gelanceerde campagnekoers van NRC, die voor zichzelf heeft bepaald dat met een regering en met de PVV het abnormale wordt genormaliseerd. Hier wordt het een en ander aan elkaar verbonden, namelijk het hoofdredactioneel commentaar van NRC, wat overduidelijk een politieke voorkeur uitzet, en de onderzoeksjournalistieke artikelen over Plasterk. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Wouter de Winter zelf ook wel weet dat hij hier twee dingen verbindt die los van elkaar staan. Kijk, het hoofdredactioneel commentaar is de... dat maakt NRC elke dag. En het is een groep redacteuren die praat over de actualiteit. Eens samenspraak met de hoofdredactie dan bedenkt, wat is het standpunt van NRC? Ja, het laat wel zien waar NRC voor staat, toch? Het laat zien wat NRC vindt van de wereld die in de verslaggeving beschreven wordt. En dat is de... En uiteindelijk, en dat wordt dan... het artikel wordt geschreven, dan is er commentaar van de overige mensen uit die groep redacteuren. Dan zegt de hoofdredactie er nog over, dan wordt er nog wat bijgeschaafd. Het zijn meestal vrij genuanceerde, brave teksten. En uiteindelijk is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor dat standpunt. Maar het is heel nadrukkelijk afgescheiden van de nieuwsverslaggeving, van wat de waar de chefs hun journalisten naartoe sturen, van waar onderzoeksjournalisten beginnen te schrijven. Nou, het is voor jullie heel duidelijk. Het is natuurlijk altijd geweest. Maar de vraag is, je ziet wel vaker nu dat zaken in links en rechts worden ingedeeld. En daar is natuurlijk zo'n heldere koers hebt in je hoofdredactioneel commentaar, kan het dus zijn dat mensen die zaken wel gaan verbinden met elkaar. Ja, maar en je daar kunt dus ook een bepaalde koers in zien. Ja, maar je kunt ook drie columnisten in je krant hebben die, zoals ik zelf weet, want ik ben columnist, vrij zijn om te schrijven wat ze willen. Die kunnen alle drie een min of meer linkse column schrijven in de Volkskrant. De Volkskrant is dat de afgelopen tijd trouwens ook flink verweten. Maar dat neemt nog steeds niet weg dat je dat zijn columnisten. Het is een ander genre. Mm-hmm. Dus het is een opinie. Ja. En de objectieve verslaggeving staat daar los van. Ja. En dat zullen we moeten blijven benadrukken, denk ik. Want mensen verwarren het vaak wel. Nou, dat is dus de vraag. Gebeurt dat voldoende dan? Nu? Ik denk om te beginnen dat het essentieel is om... dat het heel belangrijk is dat je inderdaad zo'n commentaar hebt waarin de krant zich ook uitspreekt van, ja, dus dit en dit denken wij over de wereld. En dat die inderdaad en die is echt heel expliciet gescheiden van de verslaggeving. Op iedere webpagina waar het commentaar staat hoe het tot stand komt. Ja. En ik denk waar we in de journalistiek heel erg voor moeten oppassen, is dat we ervan gaan bedenken van, nou ja, overal zal wel een politieke agenda achter zitten. En dat is uiteindelijk heel erg ondergravend. Ja. Maar dat is wel een beetje de sfeer die inmiddels aan het ontstaan is in Nederland. Dat overal een beetje een politieke agenda achter zit. Ja, maar dat is iets waar de journalistiek zich bij uitstek tegen moet verzetten. Ja. Door. Maar helpt dan, want je zegt al, we schrijven het duidelijk op, maar helpt dan zo'n hoofdredactioneel commentaar? In deze tijd. Ik denk dat je dat juist verdedigt door heel erg duidelijk te maken van, als je wil weten wat NRC vindt, dat staat daar. En wat NRC over de wereld of de Volkskrant of het Parool heeft ontdekt, dat staat daar. En dat is apart. Dus je kunt er ook. Wij garanderen daarmee dat die visie op Nederland, Europa, de wereld of wat dan ook, dus in dat hoekje staat en niet in de verslaggeving. Ja. Ineke Sluiter, is het voor de lezer moeilijk om het onderscheid te zien? Of is het wel helder, denk je, voor iedereen? Nou, voor iedereen, dat zou ik niet durven zeggen. Het onderzoek is volstrekt helder. En het is precies zoals Arjen net uitlegt. En zo moet het ook. Zo moet het ook zijn. En dat verder verschillende kranten een verschillend signatuur hebben. Ik kan me niet zo goed dat stuk over Plasterk voorstellen in bepaalde andere kranten in de mediawereld in Nederland. Mm-hmm. En met elkaar bestrijk je het hele, ook politieke palet. Maar echte politieke standpunten, die zijn goed gescheiden van de journalistieke ontdekking. Ik vond dat heel duidelijk en goed gedaan. Maar goed, iedereen, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Des te erger dat er nu plannen zijn om al die geschreven media moeilijker bereikbaar te maken door overal die BTW naar 21% te doen. Ik vind dat dus, je kunt je ook afvragen of de politiek in dat argwaan dat er is, mm-hmm, tegen allerlei uitingen van cultuur en geschreven media, of die niet zelf bijdragen aan het misverstand. Dus je wilt graag een klimaat waarin al deze dingen goed bereikbaar zijn voor een breed publiek. En dan kan je dit ook blijven uitleggen. Ja, ik wilde ook nog even met jullie doornemen wat er de afgelopen weken, dagen op Twitter, op X is verschenen van verschillende politici van coalitiepartijen als het gaat om de media. Kritiek van, nou, Wilders was natuurlijk bekend, maar ook van Van der Plas, PVV-Kamerlid Edgar Mulder, nog niet zo lang geleden Dylan Jessicus ook, die Tim Hofman aansprak op Twitter. Arjen, is dit een gesprek bij jullie op de redactie, hoe hiermee om te gaan? Nou, het wordt wel met enige die, zeg maar, die aanvallen op de pers worden, zeg maar, met zorg en ergernis bekeken. Maar ook tegelijkertijd is de lijn heel erg van dat de redactie zich niet moet laten afleiden door dit soort. De politieke redactie moet dat analyseren en duiden, mm-hmm, enzovoort. Maar verder moet er gewoon, ja, er moet verslag gedaan worden, er moeten dingen uitgezocht worden. Ja. Dus je moet je bij die aandacht voor feitelijke verslaggeving en dat gescheiden houden van de opinie hoort ook een olifantenhuid voor politici die weer beginnen te schelden en te stoken. Ja. Maar ik ga nu toch maar weer even dit rapport doorvlooien om te kijken wat erin staat. Maar het is wel nieuw, toch? Dat het zoveel, zo vaak achter elkaar gebeurt. Ja, en het is vrij fors. Het is vrij sterk natuurlijk. En dat is natuurlijk ook nogal ingezet, denk ik, door Wilders. Mm-hmm. Die de media tuig van de riegel noemt. En zijn zijn vrienden niet. Ik denk dat wat er bijvoorbeeld gebeurde met Jessicus van de week, dat een iets wat emotionele oprisping is geweest. Ook een beetje een ongelukje, vermoed ik. Zij is natuurlijk vanuit de politie redenerend, heeft eigenlijk het gevoel gehad, Tim Hofman wil een aanval plegen, mm-hmm, op de politie. Ze is een boekje te buiten gegaan door hem te zeggen wat je wel en niet mag vragen. Dat hoef je een journalist nooit te vertellen. Maar ik heb ook het vermoeden dat niet helemaal de bedoeling is geweest, eerlijk gezegd. En vandaar ook volgens mij de iets wat corrigerende tweet die er gisteren uitging. Ja, ze schreef: het is het werk van journalisten om ons vrij en veilig te controleren. Ondertussen moeten wij politici ons richten op het bouwen van een stabiel landsbestuur. Laten we dus dat vooral doen in plaats van modder gooien richting de vrije pers. Waar ze specifiek zich op richten, weten we niet. Maar ze schreef: nou ja, is toch goed. Maar ik vind dan ook, dus we hadden de discussie net naar aanleiding van een column in de Telegraaf. Dat is dus ook gewoon een mening, want het is een column. En we moeten die ook niet een te hoge status geven in dit debat. Dus deze man heeft twee dingen met elkaar verbonden die niet met elkaar verbonden hadden moeten worden. Nou, dat constateer je. Maar we zijn daar nu al best even over in gesprek. Ja. Daar zijn bumpers voor, Ineke. We gaan naar de mediamomenten dan maar. Even heel wat anders. Jo. Lekker wat vrolijks. Jij wilde als moment Roos de uitzending van Jeroen en Sophie gisteren eruit pikken waar je erg van hebt genoten. Begon zo, laten we even luisteren. Goedenavond. Na zo'n 6000 voorstellingen en 10 oudejaarsconferences hangt Joep van het Hek zijn bretels aan de wilg. Zaterdag treedt hij voor de allerlaatste keer op en daarna is het over. En uit. Ik ga uitgebreid in gesprek met 's lands populairste cabaretier. En dat doe ik in het bijzijn van zijn kinderen, goede vrienden van Joep, Guus Meeuwis en striptekenaar Kammergurka. En ik word vandaag voor deze bijzondere gelegenheid geassisteerd door collega cabaretier Claudia de Breij. Dit is Sophie en Jeroen met dus een speciale uitzending over Joep van het Hek. Ja, zo begon het. Deed je ergens aan denken, hè? Ja, de wereld draait door natuurlijk. Die tijden herleven een beetje. Ja, je durft het bijna niet meer te zeggen. Maar dat is onzin, want de wereld draait door heeft natuurlijk inhoudelijk prachtige uitzendingen gemaakt. En met name ook vaak wel zijn nek uitgestoken met thema-uitzendingen. Nou, is Joep van het Hek niet iets om je nek bij uit te steken, want hij is een hele populaire cabaretier, dat snap ik ook wel. Maar ik vond het het was een mooie uitzending. Er werd een beetje op de ontroering en het sentiment ingespeeld. Joep eindigde met zijn bekende lied. En vervolgens bleken er allerlei cabaretiers dezelfde gekleurde handdoek om hun nek te hebben op de achtergrond. Ik vond het een mooie, ontroerende uitzending. DWDD waardig zonder ellende. Ja. Mensen werden weer eventjes op een podium gezet. Het ja, was maar het is toch ook dat je ervan kan genieten en dat je denkt, goh, die man heeft, ondanks alle kritieke gedoe natuurlijk, heeft ook iets betekend voor het Nederlandse culturele landschap. Ja, 50 jaar heeft hij in het vak gezeten. Dat is toch fantastisch. Ja. Arjen, voormalig tv-recensent, beroep ik je weer even op. Kunnen we wel wat meer de wereld draait door gebruiken, die sfeer? Ik heb dit helaas niet gezien, maar je kunt wat te midden van alles wat er misgegaan is, de kracht van De Wereld Draait Door was het vermogen van het programma om echt te bewonderen en te laten zien waarom bepaalde dingen de moeite waard zijn. Mm-hmm. En Joep van het Hek is wat dat betreft inderdaad een beetje een easy target, want die kent iedereen al. Maar je zou je dat bijvoorbeeld ook over Claudia de Breij kunnen voorstellen. En ja, ik denk dat voor dat uiteindelijk ook is waar al die vroege avond talkshows naar op zoek zijn. Dat gevoel van er is iets heel moois en bijzonders en fijns. Zeker goed humeur. En daar mogen we bij horen. Ja, hou jij er ook zo van, Ineke? Ja, op Fleur TV. Ik heb deze even gemist, maar ja. Ik kan me voorstellen dat leuk was. Arjen, jij hebt ook een mediamoment waar je vrolijk van wordt. Althans, ik, toen ik het hoorde, gaat over een account op het X-alternatief Blue Sky. Vertel. Ja, dat is het account Koppen Verklapt. En die naam laat al een beetje de ontspanning van het geheel zien. En wat ze daar doen, is dat ze koppen uit nieuwsmedia, van de Libelle en de Margriet tot Volkskrant en NRC posten. En dat zijn koppen waarin clickbait geboden wordt van u wilt dit wel weten, maar we vertellen het nog niet. Mm-hmm. En Koppen Verklapt zegt dan zo compact mogelijk wat er wel aan de hand is. Dus dan heb je hier een kop uit het AD. Dit dreigende conflict gaat ons meer doen dan de oorlog in Oekraïne. En dan zegt Koppen Verklapt daarbij een oorlog tussen China en Taiwan. Of eentje uit de Telegraaf. Kat Oscar is vermist. Tot baasjes plots telefoon krijgen van een onbekend nummer. We schrokken. En dan zegt Koppen Verklapt, Oscar was teruggevonden in Brussel, zo'n 85 kilometer verderop. En zo. Paragnost Lisbeth doet voorspelling over kabinet. Koppen Verklapt zegt, ze heeft geen idee. Wat natuurlijk ook heel veel mensen overkomt nu. Ja. Uit Trouw. Waarom is Tadej Pogacar deze Giro zoveel beter dan de rest? Koppen Verklapt. Hij fietst harder. Ja. Maar dat is dus het aardige is dat als je zo'n stuk leest, dat je dan, het is in die zin ook echt mediakritiek. Ja, dat als je dat zo'n stuk leest, dat je inderdaad vindt, hier staat inderdaad niet veel meer dan ja, hij fietst harder. Ja. Dus heb jij ook altijd, ik weet niet hoe het met jou zit, Roos, maar ik heb niet zo heel veel tijd om alle kranten van voor tot achter helemaal te lezen. Dus Ik zoek altijd heel snel naar het antwoord inderdaad op die vraag soms. Want ik denk, ja, alle reportage, zaken eromheen, weet ik wel. Maar ik wil nog even weten waar het antwoord is. Dus daarom geniet ik hier zo van. Dit heb ik nodig in mijn leven. Heb jij dat ook nodig in je leven? Ik denk ook dat ik dit nodig heb in mijn leven. En bovendien, inderdaad, het kan ook geen kwaad dat we ons iets bewuster zijn van het feit dat heel veel koppen clickbait zijn. En dat we daar dus ook wat kritischer op zijn. Want we klikken natuurlijk allemaal door de hele tijd. Ja, maar wat moet je dan met 5 vragen? Dat is ook heel vaak een kop, hè? Ja, 5 manieren om. Ja. Arjen, hebben ze er ook een antwoord op of niet? Interessant is de 5 meest bizarre fobieën op een rijtje. Oh ja. Spectrofobie, dat is angst voor spiegels. Fagofobie, angst voor stikken door eten. Francofobie, angst voor Frankrijk. Dat bestaat. Hexacosio, hexia, conta, hexafobie. Angst voor 666. Ja, Ineke kan dat waarschijnlijk wat soepeler uit haar mond laten rollen. Argabitufobie. Angst voor pindakaas aan je gehemelte. Dat is ook niet fijn. Ik leer wel dingen nu, alles Arjen. Alles met pindakaas is niet fijn. Nee, klopt. Ja. Ik leer wel een hoop zo. Ja, ik ga meteen dat account volgen. Heerlijk, dankjewel. Dan nu opnieuw controverse rond het bedrijf OpenAI, de belangrijkste speler op het gebied van generatieve AI. Het gaat om het stemgeluid van Sky, de chatbot van ChatGPT, die wel verdacht veel lijkt op die van actrice Scarlett Johansson. Okay, let's start with your emails. You have several thousand emails regarding LA Weekly, but it looks like you haven't worked there in many years. Yeah, there are some funny ones. I'd say there are about 86 that we should save. We can delete the rest. Oh, heel ongemakkelijk, hè, als zo'n chatbot gaat giechelen, maar goed. Sajant was, wat aanvankelijk was Johansson benaderd, hè, of ze niet de stem wilde worden. Ze heeft gezegd nee. En toch kwamen ze hiermee. Roos. Ja, en want toen hebben ze gezegd, we hebben allemaal stemmen van actrices door elkaar gehusseld. En het is toch heel verrassend. Die lijken dus ontzettend op Scarlett Johansson. Ja, nee, ik snap dat je hier heel beroerd en kriebelig van wordt, natuurlijk. Ja. De stem is inmiddels offline gehaald. De actrice heeft de advocaten erop gezet en gezegd, jongens, het kan echt niet. Maar snap jij die frustratie, Arjen, dat je dus... Nou, zij is natuurlijk een actrice, beroemde actrice. Haar stem is ook geld waard. Er wordt haar gevraagd wat netjes is, hè? Mogen we jouw stem gebruiken? En dan zeg je nee en dan gebeurt het toch. Ja, dat is natuurlijk heel frustrerend. En ik snap ook wel dat... En het is ook wel een beetje kortzichtig van OpenAI... dat ze dus inderdaad dat pad verder afgewandeld zijn... omdat je kunt op je klompen kunt aanvoelen dat Scarlett Johansson... iemand is met zoveel macht en geld... dat ze er daadwerkelijk iets tegen kunnen doen. Het gevaar is natuurlijk heel groot... dat een heleboel andere mensen... die niet een advocatenleger kunnen inroepen... ook op de een of andere manier tussen de wielen van AI komen. Ja, de vraag is natuurlijk, is dit te voorkomen? Want gegenereerde stemmen gaan op elkaar lijken... Wordt juridisch misschien een beetje een doolhof ook. Ja, dat zat ik me ook af te vragen. Want je kunt haar stem, vind ik, behoorlijk goed herkennen. Maar dat is soms ook misschien niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd is dan de vraag... als je als rechter niet helemaal goed kan herkennen... dat deze stem van die en die is... kunnen we dat als publiek misschien ook niet. So, what's the problem? Mm-hmm. Maar wel ingewikkeld, vind ik dit. Ja. Ja, het blijft ook rommelen binnen het bedrijf OpenAI. Konden we vandaag ook in de kranten lezen. Er zijn er namelijk twee stromingen. In de Volkskrant staat zo snel mogelijk producten op de markt brengen... om de concurrentie voor te blijven. Of, en dat is de andere stroming, zo voorzichtig mogelijk opereren. Die eerste stroming, Arjen, lijkt aan de winnende hand. Hè. Nu bekend werd dat het team dat zich bezighield met de veiligheid... de ethische kant werd opgeheven door topman Sam Altman. Ja, er moet geld verdiend worden. Maar dat is de tragiek van de ontwikkeling van de menselijke technologie... is dat we heel erg goed zijn in het uitvinden en maken... Mm-hmm. en bedenken van allerlei dingen. Neem atoombommen. En dan gebruiken we ze. Ja. En dan in de jaren daarna beginnen we langzaam te denken van... Ja, maar was het eigenlijk wel zo'n goed idee om deze technologie meteen toe te passen? Hebben we niet een nieuwe moraal, een nieuwe ethiek nodig? Maar die hobbelt daar heel vaak achteraan. En zeker als de ethiek in dit geval onderdeel is van het commerciële bedrijf... Ja. wat geld moet verdienen met het product, ja. Wat dat betreft lastig. Is die stem nou wel een handige casus. Want je hebt dus het hele probleem van deepfakes... Ja. En omdat Scarlett Johansson zo'n hoge profiel heeft... denken we daar nu tenminste met z'n allen even over na. Dus ik vind het... Dat als ze daar geen ethische discussie meer hebben in het bedrijf... dat wij in ieder geval met elkaar voeren in de samenleving. Nou ja, want dat betekent dat je op een gegeven moment... ook dingen gaat opleggen aan een bedrijf. Hè? Ze kunnen niet zomaar doen wat ze willen. Dankjewel allebei, want iedere keer blijft nog even zitten. Roos Slikker en Arjen Fortuyn voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Het is namelijk alweer 11:30. Hoog tijd dus voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u vanmorgen van Dorot Megens. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de vier partijen die een kabinet willen vormen. Korpschef Knol is blij met de ambitieuze plannen, maar er is volgens haar wel 400 miljoen euro nodig om ze uit te voeren. De partijen willen onder meer een hardere aanpak van de georganiseerde criminaliteit en meer wijkagenten op straat. Sinds de sluiting van de grensovergang met Egypte is de bevolking van Rafah in Gaza 82.000 ton aan hulpgoederen misgelopen. Dat zegt een VN-hulporganisatie. De bevolking krijgt volgens de VN geen hulp van betekenis meer. De grensovergang sloot eerder deze maand toen het Israëlische leger Oost-Rafah binnenviel en de controle aan de Gazaanse kant van de grens overnam. In Duitsland staat vandaag prins Heinrich de 13e Reuss terecht, de bekendste van de zogenoemde Reichsbürgerbeweging. Hij wordt samen met een groep verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. Behalve de prins staan nog 8 verdachten terecht, vertelt correspondent Gien Balduk. Bekende anti-corona-activist, die had minister van Gezin moeten worden. En in het oog spreekt ook een voormalig AfD-bondsdaglid en ook oud-rechter Birgit Masaryk-Winkelmann. Zij zou minister van Justitie worden en zij wordt ervan verdacht dat zij militairen heeft rondgeleid binnen de bondsdag om hen daarmee informatie te verschaffen hoe ze die bondsdag gewapend hadden moeten overvallen. De groep Reichsbürger accepteert het huidige Duitsland niet als land en beweert dat het Duitse Rijk van voor de Tweede Wereldoorlog nog bestaat. In een pagina grote advertentie vragen ruim 30 kranten en nieuwsmedia vandaag om de btw op kranten niet te verhogen. De coalitiepartijen willen de btw op gedrukte en digitale media verhogen van 9% naar 21%. De initiatiefnemers van de advertentie vrezen dat mensen met een kleine beurs worden afgesneden van verdiepende journalistiek. En ook zullen inkomsten dalen, waardoor vooral kleine titels en regionale bladen worden geraakt. Zo schrijven de hoofdredacties van onder andere De Telegraaf, De Volkskrant, AD, NRC, Trouw en een aantal regionale kranten. Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, hoe is nu op de weg? Nou, op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp loopt het vast. Voor het knooppunt De Hoek heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En de werkzaamheden op de A7 Horen-Zaanstad kost je nu 25 minuten extra reistijd tussen Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Staat 6 kilometer, er is maar 1 rijstrook open. Tot 11:30, Roos Abelman. In de oorlog tussen Israël en Hamas speelt Egypte een belangrijke rol als bemiddelaar. Maar de relatie tussen Israël en bondgenoot Egypte staat sinds de oorlog steeds meer onder druk. Ik praat er zo meteen over met Eduard Cousin, voormalig correspondent in Egypte. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, gistermiddag kwam ook naar buiten. Ik dacht, neem toch even het laatste nieuws mee, dat het internationaal strafhof een arrestatiebevel wil uitvaardigen, de aanklager, tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, tot zijn grote woede. Heeft Egypte hier al op gereageerd? Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, want dit is vrij groot nieuws natuurlijk, hè? Ja, dit is vrij groot nieuws, ja. Ja, dit is ja, toch ook diplomatieke druk die op Israël opbouwt. Ja, zometeen gaan we het hebben over die relatie tussen Egypte en Israël. Met spraakmaker en hoogleraar Griekse taal en literatuur Ineke Sluiter gaan we het hebben over een nieuw woordenboek Grieks-Nederlands. Ik heb het hier liggen. Ik wil het heel graag even vasthouden. Het is even net aan me gegeven. Het is enorm. Er staan ruim 40.000 woorden in. Allemaal voorzien van een hedendaagse Nederlandse vertaling. En dat is hoog tijd. Waarom? Nou, dat horen we dus zo meteen. Maar eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De spraakmaker mag bepalen wat voor muziek we gaan horen. En vooral waarom. Ineke, ja. Wat heb je gekozen? Nou ja, en al voor een toepasselijke titel gezien dat woordenboek. F.R. David. Het liedje heet Words. Prachtig, we gaan luisteren. Words. Nou, toepasselijker kan niet, hè? F.R. David, words don't come easy. Daar heb je dan normaliter een woordenboek voor nodig. En daar heb je 25 jaar over gedaan om mensen erbij te helpen, hè? Om het makkelijker te maken om de woorden te vinden. Sommige woorden, ja. Dus je moet er wel voor met Oud-Grieks bezig zijn. Maar daar gaan we dan zo meteen, denk ik, nog nader over praten. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, dat gaan we nu doen, Ineke. Meer dan 25 jaar heb jij er met meerdere mensen natuurlijk aan gewerkt. En het resultaat is indrukwekkend en heel zwaar. Je hebt hem meegenomen. Het nieuwe Grieks-Nederlandse woordenboek, waarin ruim 40.000 oud-Griekse woorden een hedendaagse Nederlandse vertaling hebben gekregen. Woorden als schrikkelijk, prachtlievend, beuzelend, smaden en vermetel. Dat zijn woorden die er niet meer in voorkomen. En toen dacht ik, is bijna zonde. Zulke mooie Nederlandse woorden. Ja, nou, daar heb je wel gelijk in. Daar hebben we ook wel over nagedacht. Want kijk, dat soort woorden, dat noemen we nu gymnasiaans. En dat is eigenlijk geen normaal Nederlands meer. Maar het is waar dat dat soort taalgebruik ook erfgoed is van ons. Dus bijvoorbeeld de mensen die... Je hebt het verhaal van Odysseus, die komt terug naar huis. Daar wacht zijn trouwe echtgenote Penelope, die zich al die jaren nieuwe huwelijkskandidaten van het lijf houdt, die worden traditioneel de vrijers genoemd. Dat is het verhaal over de vrijers. Die komen ook ellendig aan hun eind uiteindelijk. Ook in ons boek staat nog vrijer. Dat is echt wel een archaïsch woord. Maar ja, er staat dus achter huwelijkskandidaat. Dat mensen niet denken een of andere... Oh, dus af en toe hebben jullie gekozen voor het behouden van dat... Uit deze overweging. Dat oudere Nederlands, ja. Ja. Omdat die traditie is op zichzelf ook wat waard. Maar over het algemeen hebben we gekozen voor de wat modernere weergave. Ja. Je hebt er dus door de jaren heen met tientallen mensen aan gewerkt. 25 jaar, ik benoem het nog maar even. Hoe voelt het nu het af is? En nou, 25 jaar zeg ik er eerlijk bij. Ik heb mijn oude e-mails doorgekeken. 25 jaar geleden heb ik al een mail waarin dit plan staat. Mm-hmm. Maar dat we er echt aan het werk gingen, dat is wel van iets recentere datum gelukkig. Nog steeds bijna 20 hoor, dus mm-hmm. Het is nog steeds. Hè? Ja, heerlijk gevoel dat het af is. Ja. En het was ook nodig natuurlijk, want er was een boek waarmee middelbare scholieren zich door hun stof heen helpen. Maar we hadden eigenlijk geen compleet woordenboek meer. Dat dateerde echt uit de vorige eeuw. En het is nooit het Grieks, zeg ik altijd, dat verouderd. Maar het Nederlands wel, hè? Je illustreerde dat net. Dus we horen nu weer bij de Europese landen. Ja. Die allemaal die Griekse cultuur bestuderen. En die allemaal een mooi woordenboek hebben in vanuit het Grieks naar hun eigen taal. Ja. En dus moest er een nieuwe versie komen. Ja. Het is echt een zwaar gewicht, zoals ik zei. Waar begin je in vredesnaam? Ja, niet bij de alfa, kan ik je zeggen. Dat is de eerste letter, hè, van het alfabet. En we hebben er expres voor gekozen, want de alfa, daar kom je nooit meer uit. Dat is de langste letter in termen van het aantal woorden. Dus om mensen een beetje in de war te maken van hoe lang het zou duren en waar we begonnen, zijn we ergens bij de P, dus de pi in het Grieks, begonnen. En toen zijn we er een beetje links en rechts doorheen gesprongen. Je maakt woordenboeken altijd op basis van... We hoeven niet bij nul te beginnen. Daar zijn woordenboeken. En je onderzoekt ook zelf. En dan stel je vast welke woorden er allemaal in moeten komen. Ja, en dan ga je lemma's maken, zoals dat heet. Dus een woord met de uitleg van wat er allemaal bij komt kijken. En de vertaalmogelijkheden. Ja, en dan vooral dat laatste is natuurlijk waar de studenten, denk ik, het meest aan gaan hebben. Ja. Was daar bij alle woorden direct consensus over? Over wat dan de juiste vertaling is? Of waren er ook wel momenten waarop de discussie was? Nou, er is nooit absolute consensus. Dus dat blijft discussie. Je bent aan het interpreteren als je vertaalt. Dus wat we uitleggen in dit woordenboek is, we geven een aantal dik gedrukte vertaalmogelijkheden. En dan komen er voorbeelden en soms vertalen we het daar net anders. In de context kun je dan iets mooiers vinden. En dat mogen leerlingen ook. Oh ja. En dat moeten ze ook weten. Dus dat je niet vastgetimmerd zit op één vertaling. Dat is nooit zo. En waardoor komt dat? Komt dat omdat er gewoon heel veel gevoel in die oud-Griekse taal zit? Nou, er zit in iedere taal gevoel. Mm-hmm. Als je van de ene taal naar de andere wil, dan ben je altijd op zoek naar precies de juiste nuance, precies het juiste woord. Je geeft voor het woord even de betekenissen waar je in grote lijnen mee uit de voeten kan. Maar dan per geval waar je het in een tekst tegenkomt, dus in context, ja, dan moet je kijken wat daar het mooiste is, wat daar het beste uitkomt. Ja. Eduard Kuzijn, je hebt ook Grieks gehad, begreep ik. Ja, dat klopt, ja. Ja. Kun jij je nog herinneren dat je worstelde met Nederlandse vertalingen en dacht, wat is dit nou even een woord, moet ik even opzoeken? Nou ja, we moesten volgens mij sowieso vaak een woordenboek gebruiken met opdrachten en examens. Mm-hmm. Nou, ik zie wel dat dit woordenboek, ik vraag me af, is het de bedoeling dat leerlingen dit mee naar school gaan slepen in hun rugtas? Want het is nogal wat. Ja. Nee, het woordenboek staat ook online. Dus er is een. En daar mag iedereen in. Dus de telefoontjes hebben ze bij zich, hoewel ik begrijp dat die inmiddels in de klas even terzijde moeten worden gelegd. Maar dus je kan op de computer alles opzoeken. Ik ga ervan uit dat die woordenboeken op school liggen of thuis liggen. Maar niet dat ze die elke dag in hun tas meenemen. Dat is niet goed voor die ruggetjes. Nee, vertalingen komen precies, hè? Zijn er nou ook woorden bij waarvan je zegt, ja, nu met blik van nu hebben we daar toch een ander woord aan gegeven, een andere vertaling aan gegeven, een ander gevoel aan gegeven? Je noemde er daar straks al een aantal, hè? Dus dat vermetel. Ja. Een van onze collega's, hoofdredacteur ook, Ton Kessels, die is inmiddels zelf 81. Toen hij zijn zoon hielp met het eindexamen, dat was in 1986, hè, dus dit is even geleden, vroeg hij aan hem, wat is vermetel? Dus het probleem dat je het niet herkent, dat hele woord vermetel, ja, dat vertalen we nu anders. Met moedig of stoutmoedig. Of stoutmoedig is ook al best een beetje op het randje. Hè? Ja, maar is het dan weer dezelfde betekenis als vermetel? Dat is dan natuurlijk ook het ding. Hè? Kun je hetzelfde gevoel vastpakken met een andere vertaling? Ja, dat kan vaak wel. Het is niet zo dat er altijd maar één mogelijkheid is. We geven er ook vaak meerdere en dan kan je dat een beetje uitzoeken. Er staan echt ook, je maakt ook een beetje grapjes als je een woordenboek aan het maken bent. Woorden die voor ons, er is een woord dat betekent bewaker van de weg. Een hoddelfulax. Nou, dat hebben wij natuurlijk met wegenwacht vertaald. Oh ja. En dat heeft begrijpt ons, iedereen meteen. Iedereen snapt wat het is. En het betekent alleen niet dat ze in Griekenland ook in een geel autootje rondreden. Maar dat weet iedereen. Dus dat gaat wel goed. Ja. Nee, ik vraag dat, want de betekenis van woorden verandert ook. Ik begreep dat bijvoorbeeld het woord cycloop, wezens met één oog, van een nieuwe oorsprong is voorzien. Wat was er met het woord aan de hand? Nou, het woord is niet zoveel aan de hand. We hebben in onze hoofdredactie zit ook Lucien van Beek. En die heeft heel veel verstand van historische taalkunde. Hoe taal zich ontwikkelt. Hoe woorden en woordvormen zich ontwikkelen. En Oops, dat betekent rond oog. En dat is ook een beetje hoe het verhaal in Homerus gaat. Met dat oog dat wordt uitgebrand. Hè, die reus met één oog. Die de makkers van Odysseus aan het opeten is. Maar hij heeft ontdekt dat in de Indo-Europese traditie, dus waar ook het Grieks uit is voortgekomen, er verhalen zijn over veedieven. En hij heeft dus gezien dat in dit woord, dat kukelstukje misschien niet kuklos is, dus cyclus, rond, hè, van een rond oog, maar dat het dat je eigenlijk kloops los moet nemen. Dus het andere stuk. Ja. En daar zit hetzelfde woord in als het werkwoord klepto, dat betekent stelen. Zoals wij kleptomaan of kleptomanie kunnen hebben. Iemand die dwangmatig steelt. En hij denkt dus dat hier een verhaal aan ten grondslag ligt waar een of andere reus vee steelt. En wij hebben dat dus laten zien. Maar al in de oudheid, al in Griekenland, dachten ze gewoon dat het dat ronde oog was. Oh ja. Dus hij weet het eigenlijk beter dan de Grieken. Ja. En we hebben ook niet net gedaan alsof de Grieken denken dat het een veedief is. Want dat is niet zo. Nee, precies. Ja. God, het luistert echt nauw, hè? Nou, er zit veel onderzoek dan ook nog in. Maar dat zijn inderdaad wel de betere verhalen, ja. Ja, maar het is dus vooral bedoeld voor leerlingen en studenten Grieks. En we dachten, we zoeken er even eentje op. Ja, heel leuk. Maar aardig om ze even te laten horen, ook degenen die het moeten gaan gebruiken. Een van hen is Saartje Korbeek, die vorige week eindexamen Grieks deed in Arnhem. En onze verslaggever Marielle Beers zocht haar op. Ik was eigenlijk beter in Latijn, maar ik vond de verhalen van Grieks zo mooi. En al die theorieën en de Odyssee met al die oude verhalen. Ja, ik vond dat wel interessant. Zeker ook die filosofieën met zeg maar kritisch leren denken en vragen zoals wat is rechtvaardigheid. Ja, ik denk dat als je die extra interesse hebt, dat Grieks wel mooi is. Examen net achter de rug. Hoe ging het? Ik denk wel goed. Ik vind Grieks een lastig vak, dus ik had er wel echt heel veel tijd in gestoken. En ik vond het alsnog wel een heel lastig examen. Maar ik denk dat het goed genoeg is geweest. Ja. Dus dat woordenboek wat voor ons ligt op tafel, ziet er ook echt redelijk stuk gelezen uit. Ja. Want er is een nieuwe. Ja. Denk je dat het handig is dat er een nieuw woordenboek komt? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik heb op zich niet heel veel problemen ervaren met mijn eigen. Maar zeker als ik hoor dat ze wat meer dat modernere Nederlands erin willen brengen, dan denk ik wel van, oh ja, dat mag ook wel. Ja. En zeker die voorbeelden, ik denk dat dat ook heel fijn is. We gaan de proef op de som even nemen. Jij mag het zelf even voorlezen. Welk woord hadden we? Ja, op hippos. Wat staat er bij jou achter? Bij mij staat er paard en dan hengst of merrie. Ja, of spanpaarden of de wagen zelf. En nou, dat is het wel. Nou heb ik eventjes de nieuwe versie. Die hebben we al online, kunnen we daar op zoeken. En dan denk ik dat hier hippos staat, want ik ken geen Grieks. Ja, dat is de goeie. Ja. En dan is het inderdaad ook paard, hengst, merrie, spanpaarden, strijdwagen. Hier noemen ze het echt een strijdwagen. Bij mij staat er gewoon wagen. Oké, dus dat is wel het verschil. Ja. Zie je nog meer verschillen? Ja, sowieso dat ze hier wat meer die... Oh, er zit ook een nijlpaard bij. Zo, die heb ik ook niet. En ja, die voorbeelden eigenlijk, hè. Hij besteeg de strijdwagen. Ja, die heb ik niet. Is dat lastig om vanuit het Oud-Grieks naar het Nederlands terug te vertalen? Ja, ik vind dat wel heel lastig. En er zitten wel soms woorden in die je dan... Dan heb je hem opgezocht en dan denk je, nou, hoe past dit nou in mijn zin? Ik heb hier een woord en... En het is ook wel... Het is wollig Nederlands soms ook echt wel. Er staan wel eens woorden in... Nou, die wij in de klas ook van, wat betekent dat? Heb je een voorbeeld van zo'n woord? Ja, ik had, misschien ligt het ook wel aan de huidige generatie hoor, dat we een nieuwe woordenschat moeten uitbreiden. Maar één tekst heette, Socrates geeft Callicles lik op stuk. Nou, dat moest de docent wel even uitleggen. En ja, wedijveren, dat kende ik ook niet. Ja. Dus eigenlijk kan je zeggen dat je dankzij dat Oud-Grieks ook nog wat Nederlands hebt geleerd. Ja, zeker, zeker. Ik denk ook echt wel dat heel erg doet. Want er zitten echt wel hele moeilijke woorden in. Zeker ook in al die filosofie en theorieën en zo. Dus ja, ik heb denk ik echt wel wat Nederlandse woorden erbij geleerd, ja. Ja. Je zit nog midden in dat examen, maar we gaan er maar even vanuit dat je het gaat halen. Ja. Wat gebeurt er dan met dat woordenboek hier, wat voor mijn neus, voor onze neus op tafel ligt? Ja, ik heb eigenlijk het hele jaar gezegd van, oh, ik ga ze echt wel verbranden. Maar ik denk dat ze toch wel een mooi plekje op mijn boekenplank krijgen. Want ik vind het toch wel, ik heb er zoveel moeite in gedaan. Het is toch wel iets moois om te hebben. Zeker met ook de syllabus, met alle Griekse teksten. Ik denk dat ik ze toch wel een mooi plekje ga geven, ja. Saartje Korbeek was dat in gesprek met Marielle Beers. Ja, Ineke, wedijveren, lik op stuk. Hoe weet je nou dat deze generatie deze woorden niet meer kent? Want ik denk, nou, Eduard, jij ook, dat zijn woorden die kennen we. Van vermetel kan ik het me nog wel voorstellen. Maar je moet dus zoeken naar welke woorden passen niet meer bij deze tijd. Hadden jullie jonge lezers die jullie hielpen daarbij? Ja, we hadden inderdaad in dat grote team... zijn we expres begonnen ook met veel studenten te betrekken... omdat die gewoon recenter Nederlands spreken dan ik. En dus er is nog een oudere generatie betrokken geweest bij het woordenboek. Dat was wel het doel, maar het verrast je soms toch. Dus lik op stuk, daarvan denk je, nou, dat moet toch misschien wel kunnen. Ik geloof niet dat die uitdrukking overigens in dit woordenboek staat. Dat was meer een iets wat in hun boek stond, denk ik. Ja, en dan... Als wij denken dat er iets moeilijks aan is... en we denken dat woord verdient het toch ook om gewoon bewaard te blijven... Ja. Dan zetten we er misschien iets achter, zoals ik daarnet ook uitlegde. Hier zou ik dan misschien bij zetten, lik op stuk. Onmiddellijk weerwerk bieden of meteen afstraffen of zo. Hè. Ja. Maar soms vervang je het. Ja, dat is waar. Ja. En je raakt soms verrast door wat mensen wel en niet weten. Ja. Ik vind het heel aardig dat zij zegt... misschien ligt het aan de generatie en moeten we meer woorden leren. Maar dat is waar voor elke generatie. Want het is dus helemaal niet erg. En ik vind het ook heel leuk dat ze zegt... ik heb denk ik ook meer Nederlands geleerd... door die oude teksten, door daarmee bezig te zijn. Ja. En dan was het dus aan jullie om daar een hedendaagse vertaling bij te vinden. Zo is het woord schwalbe erin gekomen. Dat is eigenlijk meer een grapje. Dus in de woordenboekmaaktraditie is het vaak zo geweest... dat er een nepwoord in een woordenboek gezet wordt. Waarom? Omdat als iemand het dan steelt... het hele woordenboek plagieert, dat je kan zeggen... maar dat woord bestaat niet, die hebben het van ons overgenomen... want je kunt het op geen enkele andere manier gekregen hebben. Nou, dat is nu niet meer zo aan de orde, want die open access... website, die mag iedereen gebruiken. Ja. Dus ik zit daar helemaal niet mee als ze dat doen. Maar we hebben toch, er is een woord dat betekent... een soort schijnvalbeweging bij het worstelen. Dus je doet of je valt, maar je valt niet echt om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. Maar dat kan ook betekenen een nepval. Dus, en dat is in het voetbal een Schwalbe. En zoals je weet, deze spraakmaker houdt van voetbal. Ja. En dus als grapje hebben we die erbij gezet. Ja. Dat kan geen enkele leerling de verkeerde kant op sturen. Want of iedereen ze komen het woord tegen. Ja. En ze zien dat het in een worstelcontext is. Of ze komen het niet tegen. Ja. En tot slot wil ik ook nog even benoemd hebben. Jullie hebben een aantal woorden wel heel erg expliciet vertaald. Seksuele toespelingen bijvoorbeeld zijn niet meer beslapen, maar is nu neuken. Ja, want dat betekent het. Ja. Was daar een discussie over van, moeten we het nog vrije noemen? Of? Nee, weet je, nou, dat woord staat er ook wel ergens in, denk ik. Maar een aantal Griekse woorden, die zijn gewoon best wel grof. Ook zelf grof. Oh, ja. En je probeert dus ook een vertaling te vinden die recht doet aan het stijlregister. En vroeger vertaalden we dat soort stukjes Grieks, dan was je aan het lezen en dan stond er opeens in de vertaling een stukje Latijn. Dus dan wist je precies dat je daar wezen moest. Want daar was iets gunnigs aan de hand. Oh, ja. Maar inmiddels, we vertalen het gewoon. Ja, het is wat het is. Het is wat het is. Dat zo is het. Ineke Sluiter, dankjewel. Graag gedaan. Spraakmakers. De kranten hebben het vanochtend allemaal over één man. Ja, de naam is opgeworpen. Je kunt voorspellen dat de naam die genoemd wordt... Mijn naam circuleert, ja. Ik vind het lastig om erop in te gaan omdat we en nog geen naam hebben gecommuniceerd. Nou, ik ben nog niet officieel gevraagd. Publiekelijk heeft hij er nooit iets over gezegd. Maar heeft u de naam al genoemd? Als de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij, hè? Wie in Den Haag heeft die naam genoemd? Wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Maar een naam die we hier ook veel horen, die zou ook gepost zijn. Ik ben ook niet direct gepost, maar de naam wordt genoemd. De bal, die ligt nu bij Wilders. Ja? Om nu met een goed alternatief te komen, met een naam voor minister-president van Nederland. Nou, ik ben nog niet officieel gevraagd, maar het wordt genoemd. Ja, zit in de race. Stop. NPO Radio 1. 5 dagen. Vandaag besteld, morgen in huis. De platformeconomie groeit als een dolle. We lopen in ons land aan tegen een tekort aan werknemers. Achter deze nieuwe economie gaat een hoop leed schuil. Zo halen we goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Arbeidsmigranten wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De winst die is vaak voor de bedrijven, maar de lasten zijn voor de samenleving. Het landschap verdoost en dorpen en steden krijgen te maken met overlast. En ineens ziet hij 25 man op de straat komen en die slaan 2 man in elkaar. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. 5 dagen met persoonlijke verhalen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €237 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €237 met Allianz Direct. Ga naar allianzdirect.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Egypte is al decennia een trouwe bondgenoot van Israël, maar sinds de oorlog staat die relatie ernstig onder druk. Dat zo, eerst het laatste nieuws vanuit Gaza in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het blijft lastig om hulpgoederen Gaza in te krijgen. Via een door Amerika gebouwde pier heeft de VN bijna geen hulp binnengekregen. Contact met correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, wat is daar aan de hand bij die pier? Volgens een VN-functionaris zijn er hulpgoederen gestolen uit vrachtwagens die via die pier waren binnengekomen. Dus bij 11 van 16 vrachtwagens die afgelopen zaterdag binnenkwamen, werd het voedsel er al uitgehaald, nog voordat het de opslagplaatsen bereikte. Dat zou een groep Palestijnen gedaan hebben. En we hebben natuurlijk wel eerder gehoord over mensen die konvooien plunderen. Soms omdat mensen gewoon compleet radeloos zijn. Maar er zijn ook groepen die hulpgoederen stelen en dan verkopen op de zwarte markt voor veel geld. Nou, in dit geval is het onduidelijk wat er precies gebeurd is. Maar vanaf dat moment is de boel volgens die VN-functionaris dus helemaal stilgelegd. Komt er helemaal niets meer binnen. Omdat ze dus eerst maatregelen willen treffen om dit te voorkomen. Maar ja, hoe lang dat gaat duren is onduidelijk, terwijl de nood ontzettend hoog is. Hmm. En dan is er nog de grensovergang in het zuiden met Egypte bij Rafah. Ook daar is het lastig om spullen Gaza binnen te krijgen sinds een paar weken, hè? Ja, die grensovergang, daar komt helemaal niets meer binnen. Omdat het Israëlische leger die helemaal gesloten houdt sinds de Rafah zijn binnengevallen. Daar wordt gevochten. En dat terwijl er aan de Egyptische kant van die grensovergang rijen vrachtwagens met noodhulp wel klaarstaan. Volgens de VN is de bevolking van Rafah zeker 82.000 ton aan hulpgoederen misgelopen sinds die grensovergang gesloten wordt gehouden. Dus de enige andere opties zijn de Israëlische grensovergangen. Er is er één in het zuiden en één in het noorden van Gaza. Maar daar komt via hulpverleners maar mondjesmaat hulp binnen. Veel te weinig, zeggen zij. En daardoor blijven de tekorten die er al waren steeds verder oplopen. Hulpverleners van de VN die beschrijven de situatie in Gaza zelfs als erger dan hel op aarde. Dus ja, de zorgen over de honger en alle andere gevolgen van de tekorten die zijn enorm. Nasra, dankjewel. Frankrijk steunt het internationaal strafhof, ook als de rechters een arrestatiebevel uitvaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. De aanklager van het hof wil Netanyahu, Gallant en drie Hamas-leiders laten oppakken, zo werd gisteren bekend. Er zou genoeg bewijs zijn om hen te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is het aan het hof om te besluiten of de arrestatiebevelen er komen. Alle landen die lidstaat zijn bij het hof hebben de plicht om verdachten op hun grondgebied op te pakken als het hof dat heeft bevolen. De politie zegt dat er €400 miljoen extra nodig is voor de plannen uit het hoofdlijnenakkoord. De coalitiepartijen willen bijvoorbeeld meer wijkagenten en een hardere aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De korpsleiding en de vakbonden zeggen dat de plannen veel vragen van de politie en daarom willen ze meepraten over de uitwerking. In alle ochtendkranten staat vanochtend dezelfde pagina grote advertentie. Hoofdredacteuren van ruim 30 kranten waarschuwen dat het plan om de btw op kranten te verhogen van 9% naar 21% de onafhankelijke journalistiek onder druk zet. Ook de abonnee gaat dat in de portemonnee voelen, zeggen de kranten. Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend hebben veel automobilisten last van het afsluiten van de tweede rijstrook. Dat leidt tot lange files. Volgens Rijkswaterstaat is de afsluiting nodig omdat de brug in de weg te zwaar wordt belast. Omdat veel vrachtwagenchauffeurs de weg toch bleven gebruiken, is de tweede rijstrook nu minimaal een maand afgesloten. In Iran is een begrafenisprocessie begonnen voor de omgekomen president Raisi. Tienduizenden Iraniërs liepen mee terwijl het lichaam van Raisi door de straten werd gereden. Veel mensen droegen vlaggen en portretten van de president bij zich. Afgelopen zondag kwam de Iraanse president om bij een helikopterongeluk samen met de buitenlandminister en 7 anderen. Donderdag wordt Raisi begraven. Tot die tijd zijn er nog meer ceremonies. De zoektocht naar een nieuwe premierskandidaat gaat weer verder. Ronald Plasterk heeft zich gisteren teruggetrokken vanwege twijfels over zijn integriteit. De vraag is nu welke namen PVV-leider Wilders nog meer in zijn binnenzak heeft, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Wilders, zijn partners in deze coalitie, zijn niet echt van plan om hem nu weer te gaan helpen. Ze vinden echt dat hij met de premierskandidaat moet gaan komen, omdat diegene ook namens Wilders in dat kabinet zit. Dus alle ogen zijn op hem gericht en de druk op hem wordt nu ook opgevoerd. Eventuele nieuwe ministers kunnen pas toezeggen wanneer bekend is wie de premier wordt. Daarom zit er haast achter het vinden van een nieuwe premierskandidaat. Het weer nu nog op veel plaatsen droog en zonnig bij 20 tot 26 graden. In de loop van de middag vanuit het zuidoosten buien met kans op hagel, onweer en veel regen in korte tijd. Morgen af en toe zon en soms een bui en dan maximaal 19 graden. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, waar staat het nu nog vast? Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp heb je een kwartier vertraging voor het knooppunt De Hoek. Dat komt door een ongeluk. De A7, Horen-Zaanstad, tussen Avelnoorn en Purmerend Zuid, 5 kilometer. Je hoorde de oorzaak al uitgebreid in het nieuws. Werkzaamheden. Is maar 1 rijstrook open. Een kwartier extra ben je daar ook kwijt. En ook 15 minuten vertraging op de A28 van Groningen naar Amersfoort, tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn stem gaat 6 juni naar lijst 14. Meer directe democratie. Een platform voor onafhankelijke, moedige politici. Geen partijdiscipline, geen politieke spelletjes en geen baantjes gedreven gedrag. Maar praktische politiek. Met een luisterend oor en een warm hart. Stem 6 juni op 1 van de 5 vrouwen van meer directe democratie. Voor democratie zoals die bedoeld is. Nummer 14, dat is logisch. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz van ons. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, op wat voor sportveld is afgelopen week een koningspython aangetroffen? Annelies en Julia hebben morgen een uitwedstrijd. Ja, en? Ja, dan moeten ze worden heen gereden. Ja, daar heb je toch die vrouwen voor in die Volvo's met die paardenstaart en die gestreste koppen. En die afgeleefde kerels die eruit zien alsof ze in geen maanden aan hun trekken gekomen zijn. De vaders en moeders bedoel je? Ja, wat voor sportveld zou dat nou zijn? In ieder geval schrikken was het voor Annelies en Julia. Tegen 11:30 het antwoord. Hier aan tafel. Spraakmaker natuurlijk, Ineke Sluiter. Zij leverde monnikenwerk af, of de oud-Griekse varianten daarop, en maakte een nieuw en gemoderniseerd woordenboek Grieks-Nederlands. Ook hier Eduard Cousin, voormalig correspondent in Egypte. Want de relatie tussen Israël en Egypte, bondgenoot Egypte kunnen we zeggen, staat sinds de oorlog in Gaza steeds meer onder druk. Zo wil Egypte zich aansluiten bij de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. Ja, Eduard, Egypte, ik zei het al, is een bondgenoot van Israël, een belangrijke bondgenoot. Hoe zit dat? Ja, nou, in 1979 hebben Egypte en Israël een vredesverdrag. De Camp David-akkoorden getekend. Mm-hmm. En sindsdien krijgt Egypte meer dan 1 miljard militaire steun per jaar van de VS. En zit Egypte dus in dat kamp bij de VS. Hè. 1979 was nog Koude Oorlog. Dus toen kwam Egypte in het kamp van de VS terecht. En sindsdien heeft het tevreden met Israël. En je ziet ook dat de laatste 10 jaar... onder de huidige president van Egypte, president Sisi, die banden met Israël eigenlijk sterker zijn geworden. Ze hebben een belangrijke samenwerking op het gebied van gaswinning en gas in- en export. Er is ook sprake van samenwerking op het gebied van het bestrijden van gewelddadige groepen in Egypte, in de Sinaï. Dus die banden, nou, in ieder geval tot 7 oktober, die werden alleen maar verder aangehaald eigenlijk. Ja, tot 7 oktober. Ja. Ja. Welke rol speelt Egypte nu? Nou ja, Egypte speelt nu in eerste instantie hun rol. En dat zag je ook, dat zie je ook bij eerdere conflicten tussen eerdere oorlogen tussen Hamas en Israël, dat Egypte een bemiddelaarsrol opneemt. En bijvoorbeeld in 2021, toen bombardeerde Israël de Gazastrook ook, en toen heeft Egypte een staakt het vuur bemiddeld. Dus zij zien zichzelf daar als een belangrijke diplomatieke speler die zowel met Israël kan praten als met Hamas kan praten. En op die manier, als er weer conflicten, oorlogen, geweld is, dat die dat die daar kunnen bemiddelen. Mm-hmm. En in eerste instantie wilden ze ook die rol heel graag weer nu opnemen. Dus Egypte speelt nu ook een bemiddelaarsrol tussen Hamas en Israël samen met Qatar. Maar ja, deze oorlog is dan een hele andere categorie dan eerdere rondes. Dus dat loopt niet soepel. Nee. Nee. Wat maakt dat nu anders dan? Nou, het is dus veel gewelddadiger natuurlijk. Het is veel langer, veel gewelddadiger, veel groter. Nou ja, je zit nu in een positie dat Hamas die gijzelaars heeft. Die willen ze wel vrijlaten, mm-hmm, in ruil voor een vrijlating van Palestijnse gevangenen. Maar ook in ruil voor het feit dat voor Israël dat zich terugtrekt uit de Gazastrook en een oorlog die stopt. Terwijl Israël zegt, ja, ons doel van de oorlog is Hamas uitschakelen. Dus we willen ons niet committeren aan het stoppen van de oorlog. We willen pas stoppen als Hamas helemaal uitgeschakeld is. Ja. Dan heb je toch wel een moeilijk gesprek, ja. Ja, er lag wel een voorstel, hè, van de bemiddelaars Egypte en Qatar begin deze maand voor een staakt het vuren. Hamas ging akkoord, Israël niet. Hoe reageert Egypte daar dan op? Nou ja, Egypte is dan niet blij, hè. Voor Egypte duurt die oorlog lang en heeft het ook allerlei nevenconsequenties. Mm-hmm. Zij voelen zich in die manier ook niet serieus genomen door Israël in die onderhandelingen. Ze onderhandelen, ze spreken, ze komen met een voorstel en dan wordt het toch weer afgeschoten. Dus die frustratie bouwt zich op. Ja, ja. Een ander heikel punt is de grensovergang bij Rafah, die tussen Gaza en Egypte ligt. Daar komt het misschien wel het meest concreet tot uiting. Deze grensovergang wordt gebruikt om hulpgoederen Gaza in te krijgen. Al gebeurt dat slechts mondjesmaat. Jij was er een paar maanden geleden nog. Wat zag je? Een hele lange rij vrachtwagens. Die grensovergang die ligt tussen Sinaï, dat is het deel van Egypte, en de Gazastrook. Ik werd er toen met de bus vanuit Cairo naartoe gegaan. En de Sinaï, zoals ik al eerder zei, daar was een opstand van Ja, een aan IS gelieerde groep. Mm-hmm. Dus dat is heel lang een soort semi-oorlogszone geweest. Dus dan als je daar naartoe gaat, ga je door heel veel checkpoints, muren. Je ziet huizen waar kogelgaten in zitten. Dus je ziet echt dat die noordelijke Sini, dat deel van Egypte, echt heel, daar is heel, heel zwaar gevochten ook. Dat is nu rustiger. En dan uiteindelijk kom je richting de grens en dan zie je dat de laatste 5 tot 10 kilometer voor die grens opeens het land leeg is. Je ziet brokstukken van huizen, maar die huizen zijn, ja, die zijn plat gegooid. Mm-hmm. Daarvoor zie je heel veel olijfboomgaarden, maar dan opeens zijn die ook weg. Dus het is dus een soort van leeg land. Yeah. Dus Egypte heeft een soort bufferzone gecreëerd de laatste 5 tot 10 kilometer voor die grens met de Gazastrook. En dat hebben ze gedaan om de smokkel tussen de Gazastrook en Egypte tegen te gaan. Er waren heel veel tunnels en er werd veel gesmokkeld. En dat wilden ze tegengaan. Dus ze hebben daar echt, Egypte heeft aan hun kant een bufferzone gecreëerd. Yeah. En waarom wilden ze dat tegengaan? Want het is ook een manier om toch hulpgoederen Gaza in te krijgen. Nou ja, controle over hun eigen grens, dat speelde een rol. En ze wilden om die opstand in Noord-Sini, om die te bestrijden, wilden ze ook voorkomen dat er wapens en mensen gesmokkeld konden worden met Gaza. Dus dat had ook voor hun eigen veiligheidsbeleid had dat een rol. Ja. Nu lees je overal dat Egypte de grensovergang bij Rafah kwijt is. Wat betekent dat in de praktijk? Want ja, Egypte gaat natuurlijk nog steeds over zijn of haar kant van de grens. Israël heeft de andere kant van de grens, zou je kunnen zeggen, onder controle. Maar wat betekent dat toch, die woorden? Je bent de grensovergang kwijt bij Rafah als Egypte. Nou ja, dat was een grensovergang tussen Egypte en Gaza. Mm-hmm. Dus dat ging aan de ene kant van het Palestijnen en aan de andere kant Egyptenaren. En toen Israël zich in 2005 terugtrok uit de Gazastrook. Toen is er ook een verdrag gesloten met Egypte, of een akkoord over hoe die grensovergang hoe die gemanaged zou worden. Mm-hmm. En binnen dat akkoord zijn. Dus Egypte heeft aan de ene kant, de Palestijnen aan de andere kant. En nu is het dus Egypte aan de ene kant en het Israëlische leger aan de andere kant. Ja. Dus ja, voor Egypte is dat echt een doorn in het oog. Daar zijn ze heel ongelukkig mee. Ja. Laat Egypte überhaupt Palestijnse vluchtelingen toe? Want die grens is nu potdicht. Nou, vanaf 7 oktober in eerste instantie ging de Rafah-grens tussen Egypte en de Gazastrook ook meteen dicht. Mm-hmm. Israël heeft in het begin van de oorlog ook een paar keer die grenspost gebombardeerd, waardoor die gewoon niet bruikbaar was. Op een gegeven moment is die toen weer opengegaan. Nou, dat begon dat Palestijnen met een andere nationaliteit, met een buitenlandse nationaliteit, dat die de Gazastrook uit mochten, of andere mensen met een andere nationaliteit. Kleine aantallen gewonden die niet behandeld konden worden in de Gazastrook, die konden naar Egypte om daar behandeld te worden. Maar het ging echt over hele kleine aantallen, verschillende tientallen. Ja. Later is er op een gegeven moment een mogelijkheid voor Palestijnen ook gekomen om via die grens naar Egypte te gaan. Maar dat gaat via een heel schimmig bedrijfje die daar duizenden dollars per persoon voor vraagt. Ja. Egypte ontkent het bestaan van dat bedrijfje. Maar volgens toch wel berichten heeft dat ook waarschijnlijk wel banden met de Egyptische overheid. Dus er zit nu een bedrijf die zorgt ervoor dat Palestijnen, als ze heel veel geld op tafel leggen in dollars, dat kunnen ze bij een bureautje in Cairo in cash afleveren. En dan kunnen ze een toestemming krijgen om eruit te komen. Ja, waarom wil Egypte geen vluchtelingen opvangen? Nou, wat Egypte niet wil, is grootschalige vluchtelingenkampen in Sini, op Egyptisch grondgebied. En waarom Egypte daar bang voor is dat Egypte gewoon bang is dat dat uiteindelijk het plan van Israël is. Dat hoe Israël de oorlog nu voert, het afsluiten van hulp, de continu bombardementen, continu Palestijnen opdragen weer ergens anders naartoe te vluchten binnen de Gazastrook, plus berichten die je ziet in het Israëlisch kabinet en Israëlische media over plannen om Gaza te ontvolken en Palestijnen daar weg te jagen, te verdrijven en op die manier de Gazastrook leeg te maken. Egypte is heel bang dat uiteindelijk Israël dat echt wil gaan doen. Ja. En dan krijg je dus honderdduizenden Palestijnen in vluchtelingenkampen in Egypte. En Egypte ziet dat ten eerste onwenselijk, omdat ze niet willen dat Gaza ontvolkt wordt. En ten tweede ook als risico voor hun eigen interne stabiliteit. Ja. Tegelijkertijd lees je dan weer in de Wall Street Journal dat Egypte een groot ommuurd tentenkamp zou bouwen in de Sinaï-woestijn. Ja, nou, of Egypte dan dat zou gaan toestaan, grote vluchtelingenkampen. Dat is voer voor speculatie sinds het begin, sinds oktober. Ja. Maar de duidelijke, de officiële lijn van Egypte is: dit willen we absoluut niet. Nee. En ik denk dat Egypte dat echt heel problematisch zou vinden. Ja, Egypte ziet zich dus nog steeds wel als bondgenoot van Israël, belangrijke bondgenoot. Tegelijkertijd, en dat maakt het ook weer ingewikkeld, hebben ze zich dus aangesloten bij de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen bij het gerechtshof. Wat is daar de belangrijkste reden voor? Want je zou zeggen, ja, als je ook serieus genomen wil worden als bemiddelaar, dan moet je je, voor zover dat kan, in deze situatie zo neutraal mogelijk opstellen. Ja, nou ja, wat je hierin ziet is echt boosheid bij Egypte over dat Israël die Rafah-grens heeft ingenomen. Dus over dat Rafah-offensief van Israël, dat Israël dus nu die grensgang tussen Egypte en Gaza, aan de Gaza-kant, ingenomen heeft, dat steekt Egypte enorm. En daar zijn ze echt heel boos over. Dus ze zijn aan het zoeken geweest, denk ik, naar een manier om daar echt hun onvrede over te uiten en daar een heel duidelijk signaal over af te geven. Ja. Zonder echte verhoudingen extreem op zijn kop te zetten en echt de balans helemaal te verstoren. En ja. dit was dan een redelijk slimme manier om dus aan de ene kant heel hard signaal, zonder echt die verhoudingen op zijn kop te zetten. Ja, het is echt een evenwicht. Kunst, hè, die ze hier beoefenen in Egypte. Ik vroeg me af, hoe staat de bevolking hier eigenlijk tegenover? Nou, de bevolking sympathiseert in overgrote meerderheid met de Palestijnen. Egypte is op een bepaalde manier schizofreen. Dat vredesverdrag is gesloten. Ja, dat is denk ik het juiste woord in dit En op politiek vlak zijn die relaties er. Die relaties zijn goed met Israël. Maar tegelijkertijd in de nationale psyche is Israël toch nog wel een soort van vijand nummer 1. De belangrijke nationale dag van Egypte is 6 oktober. Dat is de Oktoberoorlog, de Yom Kippur-oorlog, die Egypte viert als overwinning op Israël, omdat ze op die manier de Sinaï terugkregen. Dus dat is nog een hele belangrijke, belangrijke dag. En daarnaast leven Egyptenaren enorm mee met de Palestijnen. Dat zien ze echt wel als een broedervolk waar ze mee verbonden zijn. En de situatie, het lot van de Palestijnen gaat Egyptenaren over het algemeen toch heel erg aan. Ja. Zou de bevolking dan wel bijvoorbeeld vluchtelingen op willen vangen? Om die reden? Of ligt dat toch weer anders? Ja, het is moeilijk om te peilen wat de bevolking in Egypte dan precies zou willen. Ik denk dat je wel Egyptenaren kan vinden die denkt van, ook al werken we daarmee aan Israëls doel om Gaza te ontvolken, dan uiteindelijk gewoon puur uit menselijkheid moeten we het toch doen. Ja. Dat hoor je wel mensen zeggen, maar je hoort ook mensen zeggen van nee, we moeten sterk zijn, dat zijn meer nationalistische stemmen, we zijn Egypte, onze grens, wij bepalen wat er gebeurt met het land en niet zomaar Israël kan niet zomaar hier mensen de grens oversturen. Ja. En waarom is het zo moeilijk om te peilen wat mensen daar vinden? Gaan mensen niet de straat op hiervoor, bijvoorbeeld? Nou ja, het is een vrij repressief regime in Egypte. Waar het recht op demonstreren toch wel nauwelijks aanwezig is, zou ik willen zeggen. Er waren wel in oktober enkele demonstraties in Egypte. Mm-hmm. Die waren deels door de overheid zelf georganiseerd. Oh, ja. Dus daar wilde eigenlijk de president Sisi wilde laten zien van kijk, de bevolking steunt in hoe ik nu omga met deze oorlog. Maar bepaalde van die demonstraties sloegen toen om in kritiek op Sisi, op de president van Egypte. En toen zijn er meteen tientallen mensen opgepakt. Sommigen zitten nog steeds vast. En je hebt een paar keer daarna gezien dat er wel demonstraties zijn geweest in Egypte. Maar dan vaak leidt dat dan meteen weer tot al die arrestaties. Maar je vraagt je dus ook af hoe dus verzet tegen de regering Sisi zich verhoudt tot wat mensen hierover denken, de publieke opinie. Maar daar krijg je dus heel slecht toegang toe. Dat is inderdaad moeilijk goed te peilen. Maar je ziet wel de activistische cirkels in Egypte, die zijn er wel. En die staan wel vaak onder druk. Zijn vaak mensen die ook in de gevangenis gezeten hebben. Maar die blijven hardnekkig oppositie voeren tegen Sisi. Ja. En om meer democratie en meer rentenvechten in Egypte vragen. Maar die groepen, die zie je ook, die zijn heel erg begaan met de situatie van precies. Palestijnen. Ja. Ja, en dat heeft weer wat wringing opgeleverd, dat sommige van deze groepen krijgen steun van westerse organisaties of regeringen. Maar nu distancieren dit soort mensenrechtengroepen en Egypte zich ook weer meer van het Westen, omdat ze zien hoe het Westen met Israël omgaat. Ja, ingewikkeld, hè? Heel erg ingewikkeld. Ja, maar dank je wel toch voor de poging om het ons helder te maken. Dus ben je wel helderder geworden dan het eerder was, toch? Ja. Eduard Koussin, dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jesse Stemper uit Weesp, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 23. Ja. En je studeert. Wat studeer je? Geschiedenis. En waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, ik heb vanaf jongs af aan al een echte passie voor geschiedenis. En een specifieke periode ik nog? Ik vind alles eigenlijk wel leuk. Ja? Van de Romeinen tot de VOC-tijd. Alles spreekt me eigenlijk wel aan. En spreekt de huidige tijd je ook aan? Ja, en ik vind ook wel, niet leuk, maar ik vind het ook wel interessant om de parallellen tussen het verleden en het heden naast elkaar te leggen. Ja. Ik vraag het ook omdat je natuurlijk zit voor de Nationale Nieuwsquiz. Ja. Dat gaat vooral over het heden. De hoogste score tot nu toe is die van gisteren, 48 punten neergezet door Marcel Jansen uit Oud-Zuilen. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. We beginnen. Veel plezier. We hebben 1 graden banner bij ons in huis. Alles staat blank. Ja, verschillende plekken in het land hebben korte maar hevige buien voor overlast gezorgd. Vanaf bovenaf is goed te zien hoeveel regen er is gevallen. De hele benedenverdieping van het bejaardenhuis is helemaal volgestroomd. En ook hier woningen met waterschade. En de wc's die spoten hagel en sneeuw. Het is bizar. Ja, uiteindelijk is het water daar ook weer gezakt en konden de bewoners van het zorgcentrum uiteindelijk in hun eigen bed slapen. Ondergelopen tunnels, straten en kelders. Verschillende delen van Nederland kregen gisteren te maken met forse regen en onweersbuien. Kom ook bij vraag 1. Om mensen voor de buien te waarschuwen was in 7 provincies tot 8 uur gisteravond welke waarschuwingscode van kracht? Code geel. Ja, ook vandaag worden zware buien verwacht, vooral in het zuiden en midden van het land. Ook voor vandaag heeft de KNMI code geel ingesteld. Nu zelfs voor 8 provincies. Vraag 2 dan. Ook in Friesland ging het gistermiddag op verschillende plaatsen goed los. Welk evenement werd in verband met het noodweer 2 keer stilgelegd? Pas. De Fiets Elfstedentocht. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. De aanklager zegt genoeg bewijsmateriaal in handen te hebben voor een arrestatiebevel. This would be an outrage of historic proportions. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De vraag. De druk op de strijdende partijen in Gaza neemt ook vanuit de internationale rechtbanken toe. Gisteren werd er een internationaal arrestatiebevel aangevraagd voor de Israëlische premier Netanyahu en zijn minister van Defensie. Dat verzoek werd ingediend door de hoofdaanklager van welk internationaal rechtsorgaan? Internationale strafhof. Ja, het ICC. De beide politici moeten zich volgens de aanklager verantwoorden voor oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan tijdens de Gaza-oorlog. Vraag 4 dan. Het internationaal strafhof richt zich niet alleen op Israël, maar ook op Hamas. Tegen hoeveel Hamas-leiders werd gisteren ook een arrestatiebevel aangevraagd? Tegen 3. Ja. Ook hierbij gaat het om verdenking van oorlogsmisdaden. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Na zo'n fantastisch avontuur in de Champions League. En in de competitie eigenlijk te veel punten laten liggen. Dus dat is wel een kritische noot. Maar ja, we willen graag prijzen pakken. En deze is binnen. Pas. Suzanne Bakker, de trainster van de Ajax-dames die gisteren de KNVB-beker wonnen. Je krijgt wel een vervolgvraag hierop. Voor de moeilijke vervolgvraag krijg je 2 punten. Voor de makkelijke 1 punt. Wat wordt het? Makkelijk graag. De Ajax-dames wonnen de KNVB-beker gisteren voor de hoeveelste keer? Gok, derde keer. 6e keer. Niet getreurd. Je krijgt nu nog de hintsvraag. Daar krijg je 4 punten voor als je het meteen goed hebt. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? 4. Ik had deze stap al langer in mijn kop. 3. Gelukkig hoef ik hem nooit alleen te zetten. 2. Duizenden supporters verwelkomden me door met mijn voorganger mijn naam te zingen. 1. Ik ben officieel aangekondigd als de nieuwe trainer van Liverpool. Gaat geen lichtje branden? Jawel. Wie is het? Arne Slot. Ja, het is Arne Slot. Hartstikke goed. 4 punten goed in de factor. Je moet 13 vragen goed beantwoorden om ook op te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Kranten doen in een grote advertentie een oproep tegen de verhoging van welk tarief? Pas. BTW. Danny van Poppel verlaat als derde Nederlandse wielrenner welke koers? Is pas. De Giro d'Italia. Janine Hennis wordt de nieuwe speciale VN-coördinator voor welk land? Libanon. Goed. Dan de audiohint. Op wat voor sportveld is afgelopen week een koningspython aangetroffen? Hockeyveld. Ja, hockeyveld. In welk land is gisteren het eindrapport over een jarenlang bloedschandaal gepresenteerd? Amerika. Groot-Brittannië. Defensie verzet zich tegen de plaatsing van wat op het IJsselmeer? Pas. Zonnepanelen. Een experiment met toegangsbewijzen voor welke stad lijkt te zijn geflopt? Groningen. Venetië. Welk type vervoersbedrijf is de afgelopen jaren met bijna 29% toegenomen? Pas. Taxibedrijven, een militante prins staat vandaag in welk land terecht in verband met een coup-poging? Duitsland. Goed, neurowetenschappers zijn erin geslaagd om patiënten met wat kracht terug te geven in handen en armen? Pas. Een dwarslesie van een rechter in Londen mag Wikileaks-oprichter Julian Assange zijn uitlevering aan welk land aanvechten? Zweden. De VS. VS. Ja. Je hebt 3 vragen goed in het kanon. 12 punten in totaal, Jesse. Ja, dat is niet veel. Nee, liggen er voor deze week uit, maar kom vooral een keertje terug. Ik vond het hartstikke leuk. Reverseer jezelf. Ook leuk dat jij er was, Jesse Stemper. Dankjewel voor je komst. Dank ook Ineke Sluiter, spraakmaker vandaag. Graag gedaan. Dat je wilde zijn met je woordenboek. Dat eindelijk af is. Eduard Kranzenje ook nogmaals bedankt voor jouw komst. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelmansen. Goedemorgen, wat ga jij vanmorgen doen? Goedemorgen, Roos. Discussie over poppetjes en departementen vandaag in Den Haag. Maar ook over de commotie die is ontstaan na condolences vanuit Brussel richting Teheran aan het adres van de Ayatollahs naar de dood van de Iraanse president. En dan hebben we natuurlijk ook nog Netanyahu, tegen wie een arrestatiebevel is gevraagd. Allemaal reden om te praten met Ruben Brekelmans. Dit was een programma van KRO-NCRV.